6 óra után 8 perc, elmen 8 perc, 11 perc itt vagyunk. Ja, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, áldoztunk megint a szépség oltárán a praktikum helyett. Az enyém jó lett, csak mondom, az enyém jó lett. Tied jó? Képzel. Na jó van, jó van. Legalább 3-ból 1 sikerült, stúdiófelújítás volt. Stúdiófelújítás volt, és van egy csomó jó dolog, igen, igen, igen, arról beszélünk. Ó, oh, na egész, köszi Ákos. Na, nézzük a jó dolgokat. Itt vagyunk. Jaj, várjál, meg kell kávé. Minden máshol van, gyerekek, még egy kicsit szoknunk kell, például a hangosító halkító is egy kicsit közelebb jött, ahogy érzem, máshol nyúlkálok itt a pult alatt. De megvagyok. Megvagyok, megérkezt, megtaláltam, ez közelebb jött. Közelebb jött hozzám. Több luk van? Nálad van luk? Lyuk. Nálam 2 lyuk van. Fűhallgató lyuk. Meg vagy? Minden oké, okay, minden oké. Okay. Itt a kollégák nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, nagyon helyesek. Csak már menjenek ki, mi, mert zavarnak. Na, erre még ezt beállítjuk. Na, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, hűvös az ősz, úgyhogy készüljön mindenki. Iskola kezdéssel egybekötött hideg front, csípős a reggel. Hét közepéig, igen, csípős a reggel, úgyhogy én is azon gondolkoztam éjszaka, hogy lehet, hogy bekapcsolom. Még úgy este volt fönt ilyen 22, mondom, az nagyon finom, és mire fölmásztam a gyerekek után, így esetlen rohamosan a hőmérséklet, na, én megpukkant, hogy kicsit a kazánt, csak egy picit ráfűteni. Csak az íze kedvéért. Az íze kedvéért, ezt hanyagoltuk, később aztán szólt a Béka, hogy mi lenne, ha becsuknám az ablakot, az sokat dobna a bulin. A megszokások, ugye? Hát egy áron nem kellett. Nagyon-nagyon hideg nem volt reggel, mert azért ennél hidege már volt, csak közben ugye itt van a szél, ami egy picit megnehezíti a dolgot, meg boros az ég. Tehát, hogy és hétközepéig más nem is nagyon várhatunk. Hát hétvégén, ami volt, szombatról vasárnapra viradalag, az a kis nettó 3-4 órás eső felénk azért az odavágott elég rendesen. Tehát egész évben panaszkodtunk, hogy nem volt elég eső. Na, hát egyébként ez tényleg komoly problémát is jelentett így a mezőgazdaságnak, de most jött csőstül. Csak az a baj, hogy egyszer esik le minden. Ez a jó áztatós, hosszantartó. Igen, amikor csinálna bármi mást, hiszen hétvége van. Nem baj, lehetett rendesen könyveket kötni, ki van túl rajta? Mi meg vagyunk. Biztos. Janit kérdezed erről? Biztos, hát, hogy legalább tudja, ezt túl, hogy nem köt. Hát jó, mondjuk egy 15 éves lány mellett azért már, ha csak nekem könyveket kötögetni, kötögettem én annak idén még az általánosba eleget, amikor még foglalkoztatott ez a dolog egy nagyon picit, most arra meg már nem, hát ma már érted, gimnazista lányom ma, hivatalosan, első óra meg lesz, már mennek is be egyébként, nem is tudom, várja, azt mondja, hogy 6 órakor kellnek, hát nem is kelt még ilyen korán iskolába. 6 órakor kell, és 6 óra 13-kor már úton van, hova jár ez a gyerek gimnáziumban? Nem messzire, de van 0. óra. Már 0. óra? Ilyen barátságtalan helyen. Ja, azt a közeget nézve, az első nap. Nekünk hétfőreggel matekkal kezdenek. Hát mondtam, hogy ennyi könyörület. Akkor te mondod, hogy milyen körülnyű könyörület le, vagy könyörtelenek. Hát, hogy matekkal kezdeni, hát annál rosszabb nincsen. A srácok, örüljetek a tesinek, akkor mert mindkettő azzal indít, ami azért jó, mert utána büdösen ülsz egész nap az iskolába. Ja, így van. Hát ezen is túl kell esni, ugye napi egy tesi van, ki van írva, most az a divat. Napi egy. Napi egy, minden napra egy, ezt úgy oldják meg, hogy van, amikor összevonás, akkor 2 tesi van egymás után, és utána egész nap fősz a saját levedben, mert ugye tusoló meg nyilván nincs, meg így sincs rá. És ugye Anna mutatta nekünk a múlt héten az órarendjét, náluk meg úgy volt, hogy jól emlékszem az egyik órán, hogy testnevelés, másik óra, megint testnevelés. Tehát a gyerek kétszer zuhanyzik, vagy kétszer nem zuhanyzik. Hát inkább nem, mert hogy szerintem nincs hol. De annak mi értelme, hogy tesi másik óra, tesi, akkor miért nem maradnak ott? Így sikerült, gondolom nem ért rá a tesi tanár, hiszen a bébe is kell egyet tartani. Na, a kis Sarapova. Kiesett. Tényleg? Most igen, kiesett. Ja, lelőttem. Ne csináld. Szevasztova ellen. Szevasztova? Mondta neki, hogy Szevasztova is. Szevasztova, azt mondta, hogy Szevasz Sarapova. És Szevasztova kiejtette Sarapovát? Ez egy picit vele is írta magát. Mert hát itt még 2-7-5-1-0, az még nem áll olyan rosszul. Szevasztova így fölszívta magát? Ismerjük? Nem tudom, hogy ki jön. Mostantól. Megvette Sarapová. Na, mi mindjárt vele nézünk, mert ismét adja a Eurosport. Meccset kinézte, én elaludtam, nem láttam. Én megnéztem. Állítólag becsületes helytállás, azt olvastam. Igen, figyelj, nem ér semmit. De most ne legyél negatív, ugye mi, aki nem értünk, akkor legyél. 30. percben kiállítás, piros lap, Priskin könyöklésért. Nem szeretett bennünket ez a fiú. Lehet, figyelj, mert tudtuk a meccs előtt sincs, hogy egyrészt se esélyek nincsen nagyon továbbjutás. Tehát ez a matematikai esély, ez már tulajdonképpen zéró. Egy jó meccsre szorítottál, hogy tudnak. Nincs, ezt gondolom. Igen. Ez volt a cél. És azt szerintem megcsinálták. Figyelj, nyomokban focit tartalmazott a dolog, amennyit én értek hozzá. Tehát, hogy volt olyan érted, hogy sok-sok másodpercen keresztül tudtuk egymásnak passzolni a labdát, tudtunk előre menni. Egy határ határozottan amatőr számára, tehát amatőr focinéző számára, mint aki én vagyok, egy élvezhető igen. meccset lehetett megnézni. Komolyan azt, hát hogy... csúnyában is kikaphattunk holnap. Azért ez egy jó játszó portugál válogatott, ami tegnap nem az volt állítólag. Hát elég volt nekik ez, ez egy gólocska bőven, úgyhogy addig megnyomtáltad azért az első 10 percben 6-szor lőttek kapura. Tehát, hogy de nem tálták volt azért. Érted? Jó, igen, jó. A második fél idő az abból a szempontból volt ilyen kicsit altatós, hogy akkor már látszott, hogy ráértek. Hát persze, ebben igen. Elgurigázgattak, igen. Aztán kész. Na, de több mint egy fél időt lehúzni ember hátrányba azért. Kilőtt a gólt. Az a portugál válogatott ellen az nagy dolog. Tehát 10 ember eddig tartani ilyen portugál válogatott. Ronaldo vagy? Nem, Silva. Silva. És Ronaldo adta a paszt. És Körte adta a paszt, és Alma volt, aki áthelyelte a... Na jó, hagyjuk rossz vinceket. De jó volt, tényleg jó volt a dolog, úgyhogy még egyébként Gyugyi is összeszedett egy sárga lapot. Igen, amivel gyakorlatilag kisakkozta magát a svájciak ellen. Magát, azért kár volt. Jólának is volt egy felesleges sárga. Tudod, miért? Mindenki játszik a svájciának, vagy vége van, de nem jutottunk ki. Ez, ennek hát ennek itt a vége. Tehát, de érdekes, mert kint volt 20 ezer ember tegnap is. Tehát az, szerintem az emberek szeretnék akkor is látni a jó focit, ha ennek már nincs tétje. És tegnap ezt szerintem volt, meg is tapsolták nagyon a magyar csapatot. Hát az andorai meccs után szerintem kellett, hogy újra visszanyerjék a bizalmat, meg a szurkolást, és azt olvastam, jól, csak hát olvastam, ezt a lettek ellen vissza is hozták, bár mondjuk a lettek ugye azért 9 meccsen keresztül kaptak ki minden egyes alkalomat, tehát nem nincsenek éppen felszálló ágban. Most amit mondtál egyébként, lehet, hogy nekünk mindegy, de például a svájciaknak nem mindegy. A következő meccsnek a végeredménye. Tehát azért nem lenne baj, hogyha ha nem porolnák ki nagyon a popsinkat. Hát poroljuk ki, mi az ő popsiuk. Na hát. Na. Ez ilyen, azért nem értett volna a pályára a Dzsudzsák. Ilyen, hogy azért sárgát kapni, hogy megtapsolod a bírói döntést. Tehát a Dzsudzsák sárgája az abból adódott, hogy ugye, már nagyon sokat kicsit így ellenünk fújt a csávó, akkor Dzsudzsi ott elbukott valakibe, és megkapta a szabadrugást, azt hiszem így hívják, és így kettőt tapsolt, hogy köszi. Spori, na már azonnal jött is elő a sárga. Az picit túlvezéretnek tűnik nekem. Érdekes volt a fiú. Hát volt előtte 3-4 reklamálás is, egyéb elmaradt. De ez ítéletekért. Tehát a foci meccsbe az kell, hogy közelről ordítasz a másik arcába. Ugye? Tehát igen. Az benne, vagy minél közelebb állsz a másikhoz, és kiabálsz. Ha ez a bírósporti, akkor ugye van baj. Tehát akkor jön a lap. De jó volt, határozottan hát jó. Hát ami csodálatos volt, az a közönség volt. Tehát, hogyha valami miatt érdemes volt még nézni ezt a meccset, ez a közönség volt. Elképesztő élőképeket varázsoltak, 22 ezer ember volt, és a himnusz alatt olyan volt, hogy a nemzeti színekbe öltözött gyakorlatilag a lelátó, és a nemzeti címerünket is megjelenítették. Félelmetes volt. Tehát, hogyha valamiben világszínvonalok vagyunk, akkor az a szurkolás, illetve azok a szurkolók, nem tartozom közéjük, de hát le a kalappal előttük, fantasztikus. Ezt megszervezni, lebonyolítani, megcsinálni hibátlan, csodálatos volt tényleg. Szerintem ott azért a portugálok is így kicsit így hoppácska. Néztem aztán később a Nemzeti Sporton a Twitter posztokat, és ott is azért volt nem egy külföldi poszt, hogy hoppá. Hogy milyen rajongók vannak? Igen, hogy a magyar, így van, hogy a magyar szurkolók ma került le a kalappal, meg csodálatos volt. Aki Ronaldónak, igen, mondjuk ő ezt megszokta a Bernabeu-ba 70 ezer ember előtt, igen. Azért mi Madrid játékosként az mondjuk az biztos hozzászokik, de klassz, igen, hát ott Andorán ment el ez az egész szerintem, de most egy kicsi visszajött legalább. Igen. Igen, ezt a... Mindegy, készülhetünk az újabb világversenyre, ahogy 86 óta, ez minden évben egyfajta magyarázat, nem vagy gyerekek, arccal a 2000, mi, hova? Hát EB, na, hát akkor egy újabb remények, újabb világverseny. És EB-ben meg jó vagyunk, ugye? EB-ben meg egészen jó vagyunk. Miért nem? Ha rendezünk egyszer, kijutunk alanyi jogon. Úgyhogy igen. Abba is, de jó, hát most. Ja, és a Ronaldónak volt még egy nagyon jó fejhúzása a meccs elején, az is nagyon aranyos volt, hogy kiszaladt még a meccs előtt a melegít, kiszört egy kisrácot a valahol a lelátón, odaszaladt hozzá, és odaadta neki a melegítő felsőt, kisrácnál meg rögtön eltört a mécsesen nyilván. Hát, szerintem az óriási. Igen, de nagyon jó arc egyébként a csávó, tehát, hogy amekkora sztár azért oda tudja tenni magát. Ripacskodott megint a pályán. De megteheti nyilvánvaló. Tehát ez a nagyon kifigyelek, hogy a feljelés után azért visszaigazítsam a tincseket, és ez az állandó így dumál a hapsi, de szerintem saját magával beszélni. Igen, hogy mi történt. Tehát így elmondja, hogy ez most az ollózás mellé ment, vagy nem sikerült. Mert... Hát ez nem lehet. Igen, hát érted, én jól csináltam volna. Hergeli magát szerintem, igen. Valószínű, hogy az a dumál állandóan, igen. Hú, de kell nekem ezt még szokni, gyerekek, ami itt van. Fú. Nem jó az így nekem. Hát tegyük vissza. Meg se kérdeztek, úgyhogy tök mindegy. Tessék? Vissza az egészen! Látszok, ez a fele maradhat, de az övét építsük vissza. Nem, ez nem az igazi. Na mindegy, jó, hát majd átállok erre. átállok erre egy agyban. Mi cserélődött? Hát egyrészt a két monitor, ez ugyanolyan. Aha, tehát, az tök fölösleges. Tehát ezt itt becsukom, azt kinyitom. Ez ugyanaz. És őt látod, ez azért eléggé visszavett hangulatban. Na, azt meg a másik. Új helye van. Hát, ó, tényleg. Zsülci eltűnt mögülem. A kis kenyje futod, a kis Sancho Panzád. Igen, eltűnt mögülem. Az egyik, hogy nem akkora baj, szóval az nem akkora baj, csak a nézés irányban ez nekem nem annyira jó, mert hogy... Mindig érezted a tarkodon a körözetes zsemlének az illatát. Igen. A krumplis hal illatot mindig éreztem. És hogyha az ablak felől támadtak, akkor Zsül fogta a golyót, érted? Most nincs. Tényleg, ha már krumplis hal, hogy sikerült a sólet? Nagyon jó. Nagyon jó, a végére nem mindenki emlékszik. Ferénk bogrási sóletet csináltam. Igen, délután már földobtuk, szombat délután, és természetesen ugye a kis banda ilyenkor összejön. Volt néhány üdítő jellegű alkoholos ital, úgyhogy van olyan a csapatból, aki már nem tudott kóstolni. A legvégén nagyon jó lett. Hány órát volt fenn? Nem sokat, egy négyecskét. De egy négyecskét, jó, beáztattunk minden alapanyagot, úgyhogy figyelj, ez a legjobb. Esett az eső, különböző ilyen védőfelszereléseket próbáltunk húzni a sólet fölé, amikor már ott tart az ember, hogy azt mondja, hogy én inkább kiállok az esőre, csak a sóletbe ne essen bele. Hát. Mondtam, hogy ez nem baj önmagában, hogy jó, csak ha észrevett, akkor van rajta fedő. Eső volt szombaton nálatok? Nálunk nagyon. Tényleg? Hát délután elkezdődött, és esett vasárnap reggelig. Én nem voltam itthon, én nem voltam Pesten, azért mondom, én nem tudom. De olyan tűző napban voltam szombat estig, hogy... Hova utaztál? Szeged mellé. Szeged mellé. Nem, hogy eső nem volt, hanem hogy így este hatkor még napoztunk. Náluk is szombaton jött meg, és aztán mondom, éjjel félelmetes volt. Ja, örültünk is neki egyébként, mert vasárnapra elment, ugye futóversenyen voltunk Balosszögön, a nyakvágó futáson, és hát meghallgattak a helyieknek az imái, meghallgattattak fönt az égben, mert hogy megúsztuk. Tehát, hogy azért... És milyen volt? Jó volt? Nagyon jó volt. Tehát ez egy nagyon komoly családi rendezvény, nyilván a környék léptékeihez mértem, most már 5. alkalommal rendezték meg. Volt 3 kilométeres, 14 kilométeres, 22,5 kilométeres, meg 7 kilométeres, azt kihagytam, mert biztos azért, mert én azon indultam. Futóverseny, meg 22 és feles kerékpár, meg mellette kispályás foci, meg a piciknek 12 éves korig 400 méteres futóverseny, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát, hogy tényleg igazi, hangulatos, jó kis családi rendezvény de volt. De akkor jó dagonyás vagy, ott nem esett? Nem, az van ugye, hogy alföldi homok, és ennek kifejezetten jót tett az eső. Tehát picit összetömörödött tőle, és nem az volt, nem mikor mindenki igen, a célbomb kiköhög mindenki másfél kiló homokot. Nagyon jól letömörödött, úgyhogy jó volt. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát. Sokan voltak. Sokan. Nekik. Sokan. Jól. Tényleg rendben volt. Korosztályos harmadik lettem. Ne hülyéskedj, hát gratulálunk. Először vicces volt, mert én adtam át egyébként az érmeket. És saját magad. Igen, és akkor jött is kaptam egy oklevelet. Baron János 40 és 50 között. Csak nyakadba raktad? Igen. Gratuláltál magadnak, kezet fogtál a dobogon. Megveregetted a vállad. Megveregetted a vállad, igen. De szép, a szép eredmény. Igen, hát ha nem szépen. Négyen voltunk, mert nem tudom még, hogy... Igen, ez egy jó kérdés, hogy hányan voltam. Igen, az én korosztályomban nem tudom. De jó volt. Lesz, aztán még megkóstoltam a híres a balószögű krémest is, meg a nutellás, málnás tortácskát. Úgy, és olyan volt, amiért írtam? Igen, jók voltak. Balószögön valami lehet egyébként, mert Vaslocki Orsi is, aki 2 évvel ezelőtt az ország cukormentes idéje meg az ország tortáját készítette, is balószögi. És van ott egy nagyon pici kis cukrászda, és figyelj, nincsen sok minden, ami van, az ilyen. Úgyhogy, meg már ráadásul már írták már hétközben is a múlt héten, hogy menjél, mert olyan krémes vagy, letérdálsz, és király is volt. És az idő meg mondjuk egyébként a krémesnek kedvezett, mert ugye az nagy melegben azért nem annyira kellemes. 40-ben nem vagy bátor. Igen, akkor ott azért nem fasz be egy tálcát, mert hát ha beüt valamit, de most itt a hűvösben jó volt. Állítólag volt olyan, hogy valaki bement, és mert hogy hallotta a rádióban, hogy lesz krémes, és rögtön, hogy hallottam, hogy lesz krémes, 40-et kérek. A nagy a család. Az komoly, de az el is vitte a napi adagot. Meg is volt, igen. 40 krémessel. Úgyhogy egész jól, nagyon jól sikerült. Meg hát tényleg szurkoltam nekik, nagyon kedves, nagyon rendes emberek, és hát náluk ez ilyen nyilván szüreti mulatság, meg tűzoltónap, meg ilyesmik mellett, azért ez a nyakvágó futás, ez a legnagyobb események közé tartozik, hogy hát nem lett volna jó, hogyha sok hónapnyi szervezés után elmossa az eső. Meg ilyenkor csomó önkéntes beszállt, ja. A faluban mindenki ezért izgul, hogy az éves rendezvény az jól sikerüljön. Nagyon. Ez egy tök jó dolgok szerintem, ilyen kis településen az összetartás maga ért, tehát hogy azt mondják, hogy na akkor szeptember nyakvágó futás. Mariska, hogy szervezzük, hogy legyen? Tök jó. Milyen nyakvágó futás? Miért ez? Majdnem elvágod a nyakad. De volt itt, van itt a közelben egy domb, ahol annak idején így helyre tettek egy-két rossz arcút a környékén. Ja, szabadságharc környékén, és aztán ezért. Ja, értem. Hogy itt is, aki rosszul fut. Persze. Igen, gyerekek, ha erre jártok, akkor csak óvatosan. Na, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy hagyjuk is a focit, Jani nem mozdult valahol, erre inkább az ő eredményéről beszéltek. Az, na hát ezt mondtuk most el, ez Viberen jó gyerekek. Én meg egyre nem fogom tudni az összes Viber üzenetet beolvasni, mert nem látok. Illetve ez kicsi, azon nem látom, de összeállunk nem sokára. Aztán valaki azt írja, hogy 20-án, vagy 20-ban a rendező országok között vagyunk, de minek kell selejtezőt játszani. De mindenkinek kell selejtezőt játszani. Igen, mert most valannyi jogon nem kerülsz be. Tehát 20-ban EB van nálunk? Valami közös rendezés? Lehet. És nem biztos, hogy bejutunk. Lehet. Az csúnya lenne. Tehát selejtezőt játszol, te vagy a rendező ország, de nem jutsz be és selejtezőt játszol. Igen, mert most alanyi jogon nem fognak bejutni a rendezők de sem. De most ezt miért csinálják velünk? Tehát eddig bejutott a rendező, most végre rendezünk, akkor nem? Nagyon jó kérdés. Hát de, na. De eddig mindig azt mondtuk, most mondtad el, Balázs. Igen, hogy alanyi jogon, aki rendezett, akkor... az bejutott, igen. Ez egy új szabály. Egy új szabály. Szerintem igen, most szerintem kevesebben lesznek majd az EB-n, és talán ezért nincsen ilyen, hogy alanyi jog. Valahogy a Hajdú Bétegnap ezt fejtegette, de nem tudtam nagyon követni. Feri, megcsináltam a hagymás bab receptedet, a párom ízlelő bimbó is sírtak a gyönyörűség. Jó, bonyolult recept volt pénteken. Köszönjük, pedig igen, az nem a só lett, ez egy másik. Onnan indult el a beszélgetés, az a Bud Spencer bab volt, ami pénteken fölkerült a mi Facebookunkra, és onnan indult el a duma, hogy akkor mi lenne, ha só lett is lenne, de az majd később. De tényleg jó. Jó, örülök, Szilvi. Igen. Azt mondja, hogy 1000 forint volt a jegy, ezért volt telt ház, írja valaki, szerintem ez még a portugál magyarra. És ennek akkor lett vége, amikor Andorától kikaptunk, írja valaki. Jogos nyilván, hát ez ott ment el. Oké, na jól van, azt mondja, hogy akkor játszunk, jó? Illetve nem játszunk, csak lehet jelentkezni játékra, elindítjuk a reggelt, kelegessetek szépen. Írjatok nekünk SMS-t, ha játszanátok. Ha 15-14-re vezetnek a hallgatók, tehát már csak egy hét. Csak egy hét, gyerekek. Folytasd ezt a hetet is. Így van. Rendbe tesszük ezt a hetet is. Péntekig élvezgessétek, ízlelgessétek ezt a dolgot, aztán 15-15. Visszáll a rend, így van. Kezdjük egy kis arcoskodással. 2 perc, ha pontosan fél hét, jövünk nem sokára a hírek után. Na? Kikopog? Na, mit szól, Zsülci? És ennyit kell majd mindig sportolnod, de legalább lemozogsz. Volt értelme átülnöd onnan, hogy indítsuk el azon. Neki se indul. Aha. Gyerekek, én elmegyek, megiszom a kávét. Jó, ne, addig én kell kánomban. A Rádió 1 sztárjainak új műsora. Good morning. A Rádió 1-en Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk, 41 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. És már is játszunk. Azt ezt a VB-selejtezőt nem az, ez VB-selejtező, most nem az EB, ez a 2019-as VB-re visz ki. Ezt tudjuk, ezt mondtuk, nem erről beszéltünk. Azt mondja, hogy amiről beszéltünk, az, hogy a következő ingyenes EB mégse ingyenes az a kiutás, és ennek írta meg egy hallgató az okát, hogy egy csomó országa együtt rendezi, és alanyi jogon nem lenne fair, ha egy csomó ország kijutna. Ja, igen, mindenki ott lenne. Aki ugye rendezi, mert ha egy ország rendezi, akkor annak könnyű kijutni. Tehát mit tudom, Franciaország rendezi, akkor automatikusan kín van. Így viszont nem tudom hány ország, lehet, hogy 3-4 ország rendezi automatikusan, hát akkor olyan miért nem juthat ki 3-4 ország automatikusan? Nem, na most ez selejtezők, érted? Úgy kezdődne rögtön, hogy de most érted, egy ország rendez egyedül, az egy gazdag ország, mert meg tudja rendezni. Tele van stadionnal. Franciaország, Anglia, Holland. Az persze kijut. Csóró vagy, nincs pénz egyedül megrendezni, össze kell állnod más kicsi csóróbb országokkal. És ott nem? Állsz, és nem vagy. Tudod, és most kiderül, hogy Németország, Ausztria és Magyarország rendezi. Össze kell állnod más országokkal, meg vagy alázva, hogy nem tudod egyedül megcsinálni, ne kelljen még stadionokat építeni, és aztán akkor még ki se jut. Jó, azt mondjuk most már mi nem mondhatjuk el, hogy nekünk nincs elég stadion. Ez is igaz. Mit nem tudnánk megcsinálni egyedül? Van gyerekek, minden sarkó országok, ahol rengeteg stadion van, és vannak azok a csóró országok, ahol rengeteg stadion van. Vajon melyikbe tartozunk mi? Szóval konkrétan minden sarkon rendezhetnének egy fordulót, nem? Mondjuk lelátószám, vagy nézőszám nem mindegy, ugye nekünk azért van egy visszafogottabb stadionunk, sőt olyan több is van, ahol kevesebben férnek el. De azért meg lehet tölteni, tegnap is azért ott voltak 22 ezeren, úgyhogy nem olyan rossz. Ez meg egyébként Orbán Viktor elmondta, hogy Budapest, nem, hát Budapest most már egy sportfellegvára, tehát várjuk a következő világversenyt. Rendezünk újra világversenyt? Igen, már várjuk a következő lehetőséget. Atya Isten, na jól van. Oké, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk. A hét első játékosa, ki lesz az, mindjárt kiderül. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, ja, Kriszta vagyok. Kriszta, hova beszélsz? Nagyon halk vagy, hello. Hát kinnálok az udvaron a házba, és most nem szeretnék ordítozni, ez egy régi bérház. Muszáj leszel, mert nagyon halk vagy, tehát itt nem kell ordítani, csak jól belebeszél, meg kicsit hangosabban, mert hogy azért ez mégis csak egy rádió, és így viszont nem hallunk téged. Így oké? Okay? Nem. Most rosszabb. Még kihangosítón vagyunk, vagy? Nem vagyunk kihangosítón. Várja, hova a francba menjek, hogy halljatok? Régi igen? Bérház, mosókon. Most egy kicsit lehet, hogy jobb, igen. Hello, Kriszta. Inti WC. Na, hello. Honnan hívtál minket? Pestről, 7. kerület. Pest, 7. kerület. Aha. Uh-huh. És hogy miért kellett kijönnöd? Mert a gyerek még arszik, a mosógép zakatol. Hát most, ha a mosógépre nem kell föl, akkor arra, hogy te fekete-fehér igen nemet játszol, arra se kell. Arra, persze, föl. Hát egy mosógép ott zakatol. Hogyha bemegyek a fürdőszobába, akkor még ennyit se hallatok. De most jó. Nem mozdulj. Na most elkezdett jó lenni. Megjavult a vonal. Mi újság, Krisza, mesélj egy kicsit. Hány éves a gyerek? Miért alszik még? Miért is iskolában? Hát 18, és lassan... Hát 7:30-kor fogom kelteni, mert mellettünk az iskola. Tehát következő háza iskola. Hát akkor csak átsétál. Az menő. Akkor nem kell sokat utazni. Ez még én buliba volt, úgyhogy nagyon... Azután alszik? Nem. Nyugtass meg, hogy ebédre fölkelt azért vasárnap, vagy valamire. Nézd rá azért, ha azóta alszik. Hogy... Nem egy kis limóst ittak valószínűleg. Igen, akkor azért vigyázzál, hogy azóta nem kelt föl. Na, és neked jól telt a hétvégén? Hát elég futós volt, de jól. Á, mi az, hogy futós? Hát nem jártunk Székesfehérváron, mert a majdnem férjem madarakkal foglalkozik. Kanári tenyésztő is kiállításon voltunk. Kanári kiállításon? Igen, versenyen. Na hát most mindenre fel voltam készül, hogy mondasz nekem bármit, hogy mit csinált a hétvégén, az egy kanári kiállításon voltál. És mit csinál egy kanári versenyen? Megnézik a tőrét, a felépítését, mekkora a feje, milyenek a szárnyai, milyen a színe, milyen a faroktól, milyen színű a lába, hogy néz ki a körme, mindent. És akkor reszelgetitek verseny előtt a kis körmöcskéit, hogy szép legyen? Igen, lakkozás? Szépen le kell vágni, meg kell mosni a madarat szappanos vízbe. Ne. Nem mondod komolyan, tehát a verseny előtt szappanos vízben mossátok a madarat, megfürdetitek? Uh-huh. A szárnyait, hogy szépen ragyogjon, igen. Ja, Isten, körömkefével elcsukoljátok? Nem, hát azt azért van mindegy, mert kihúzok egy tollat, és akkor őrjöngés van, úgyhogy nem, azt ő intézi. Ő beszuszakolja a kis szállító kalitkájába. Előtte szeliden megszárítjátok egy hajszárítóval, nem? Nem. Te széthúzod a kis szárnyait, a férjed pedig szemből adja neki. Pedig. És a manikűröztök? Manikűröztök is? Hát ez az ő dolga, a csőrét is le kell vágni, hogy szép legyen, ne legyen túl hosszú, mert az is büntető pont, úgyhogy hát ilyesmi. Azt a mindenségét neki. Hát ez egy komoly felkészülés, ez egy versenyre, egy madárversenyre. Hát. És nyert a madár? Hát 8-10 madarat állított ki, és abba elhozott egy harmadik helyet. Az is jó, gratulálunk, te jó. Hogy hívják a kis bronzérmest? Fogalmam, sincs Pipike. Csipike. Nagyon. Fogalmam sincs. És van éremosztás, fölállnak egy kis dobogóra, lehajtják a fejüket, és akkor kapnak? Hát annyi, kapnak egy szép oklevelet, meg egy serleget, amire rá van érve, hogy Székesfehérvár 2017. Az menő. És pénzdíjjal is jár egyébként? De, hogy jár, hát ha járna, akkor én is ott lennék. Minden héten versenyeztetnétek őket, igen. Egy marék szotyit kapna. Nem, mert a szotyit nem veszi. Ja, Istenem, mit teszik ez egy gyönyörű? Hát fénymagot, kölest, de az sem mindegy, hogy milyen magot, mert valamelyiket utálja, valamelyiket nem utálja, úgyhogy De az a baj, hogy koszosak, tehát az összes magot kiverik, én meg agyvérzést kapok, de hál' Istennek nem itthon vannak nálunk, hanem a szüleinél. Az összes magot kiverik, hát? Ilyen. Na jól van, oké, gratulálunk. Oké, kivel játsz rá? Hát, Jánoskával. Elfogyott az összes kérdésem, játsz Ferivel. Nem, jó, játszok. Indítjuk az órát akkor, jó, játszatok, legyetek ügyesek, 3-2-1 is tessék. És van ebből a madárversenyből Európa-bajnokság is? Van, természetesen. Még világbajnokság is rendezünk. Azt a mindenit, mi rendeztünk már? Mi csak ilyen magyarországi válogatót rendezünk. Országos bajnokságot? Így van, így van. Onnan hoztatok már haza érmet? Onnan ő hozott haza, érmet első helyezettet. Első is volt? Így van. És megkaptak is aranyérmet a nyakába? Szintén serleg, és megkap egy gyönyörű kékszínű kokárdát, ilyen nagyot, sejjen papírból. A serlegek is picik? Mint a madár? Vannak nagyok, vannak kicsik. És használjuk ők valamire? Ittatjátok belőle, vagy ilyesmi? Hát valaki fölteszi a szekrény tetejére, ő elteszi vitrínbe, vagyis hát az anyja elteszi vitrínbe, és akkor ott mutogatja, hogy neki mennyi. Szomszédok szeretik őket, a madárcsi vitelest? Hál' Isten, alig hallasszik ki, mert ilyenkor nyáron nem nagyon. Szerencsejáték, kipörgette a kereket a végére. Olyan volt ez a kis effekt. Figyeljetek, jó. Ez egy jó játék volt. Kriszta, megvan az ajándékcsomagod, ügyes vagy. Jól kikérdeztünk a madarakról, de aztán nem mondtad ki a tiltott szót, úgyhogy megvan az ajándékcsomagod. Ügyesen csiviteltél. Igen, tényleg, egyébként nem volt rossz játék. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Küldjük a csomagot, jó? Tegyünk bele a madának valamit? Hát, tehettek mondjuk antibiotikumot, vagy bármi egyet. Igen, van nálam egy kis kanári antibiotikum. A kocsimban minden van. Kanári antibiotikum, így szerintem. Teszünk bele egy macskát. Ja, egy jó macskot, tényleg. Tényleg olyan gép. Szeretném, hogy elkapja őket. Igen, én nem nagyon vagyok odaértük, úgyhogy. Hát a férjed meg aztán pláne valószínűleg. Mennyibe kerül egy ilyen győztes kanári, drága? Hát attól függ, hát egészen 6000-től külföldön van, 24-25 000 forintnál kezdődik. Hát számítva, igen, de hát... Annyira nem vészes. Annyira az nem. A baj, hogy amit a kereskedésekben lát, az mind hulladék. Tehát itt az a baj, hogy... Jaj, úristen, hogy az igen tudatos tenyésztőnek szólalt, mi? A hulladék. A hulladék. Hát figyelj, ott a kutyulnak mindenféle szín. Úgyhogy azok is 13 000 forintért adnak el, úgyhogy az egyik se jó semmire. Na jó van. Kör, kisza, puszi, köszönjük, ciao. Köszi, sziasztok. Hello, csipcsiri. Jól van, meg elküldték nekünk a rendező városokat, gyerekek. Hát nem hiszitek el, hogy... Igen, a városok a 2020, tehát azért nem tudnak ugye indulni az országok, mert hogy úgy néz ki, Baku, Amsterdam, München, London, Szentpétervár, Róma, Kopenhága, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Brüsszel, Bilbao. Várj, ez mind egyszerre? Oh. Igen, tehát ezek a rendező városok. És azért nem tud az ország elindulni az EB-n ugye alanyi jogon, mert ennyi városban rendezik az EB-t. Meg lenne. Na most az tulajdonképpen mindenki ott lenne. Anglia, Németország, Oroszország, Hollandia, tehát mindenki ott lenne alanyi jogon. Sehol egy mezőköves, de egy kis várda. Felcsút. Egy Budapest 4. kerület, 6., 8., 10. Hallott? Minden kerületben van már stadion. Igen, nagyon illusztris társaságba kerültünk egyébként ezáltal, hogy ennyi város rendezi. Lesz jetlag. Hát 2020-ra... De most tényleg itt hogy van? Hogy egyik nap játszok Bakuba, aztán 3 nap múlva Kopenhágába, majd 4 nap múlva, meg nem tudom hol. Hát most azért ezek nem egy Budapest Bangkok távolságok. Hát jó, de mindig repcsire ülni. Hát itt a válogatottnak a saját magángépe, lejátsza, átrepül, edz, játszik, persze. És ne húz ki egy ufát, hogy van magángépük. Hát mondjuk egy Portugáliának, vagy a német válogatottnak, hát fölülnek a kis DAV buszra, az átmennek Bilbaóba, szerinted onnan Szentpétervára, és utaznak, egy 24 órát buszoznak. Megjárok egy Amsterdam Bakut, tudod, tehát álljunk már meg, mindjárt bepisülnek. Nem reális, tehát valahogy el tudom képzelni, hogy a német válogatott megérkezik egy külön géppel, de hát nyilván a magyarokat is ilyenkor külön géppel viszik. Csak ér valamelyik emírtől ott a közelbe. Hát vagy bérel egyet. Vagy bérel egyet. Ilyen. Na jó, van, jövünk vissza, 7 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedés, akkor küldjétek, jó, egészen nyugodtan, és azt írják, hogy legvégén mondtak ki a nemet, nem nagyon, de már a zene után volt, lehet, hogy kivonta, de az már igazából mindegy. Igazából mindegy is. Jó, úgyhogy elmegyünk érezni, aztán itt vagyunk mindjárt a hírek után. Here we go! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na itt vagyunk már is 7 óra után, 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hát gyerekek, én még itt nagyon küzdök. De nem a reggellel, hanem az új újdonságokkal, mert olyan, hogy egy öreg papa, akit így kizökkentenek a kerékvágásból, átrakják a szappont az újjegyző bal oldaláról, jobb oldaláról. Ennek a metszólónak nem itt van a helye. Kicsit ilyen vagyok, igen, én gyűlölök mindenféle változást. Tehát nekem megvan a napi rutin, hogy merre nézek, mi hol van, és tök más minden, és annyira nehezen tudok átállni. Átrendeztek egy-két monitort, kiúztak egy-két kábelt, áldugták, máshol van az, amit eddig megszoktunk, máshova kell nyúlni, fogni, nyomni, és ez nálam kész. Tehát ez teljes káosz. Adják vissza a régi jó stúdió. Teljes káosz, tényleg. Az egész érzékelésem elment. Olyan, mint a közelebb lenne minden monitor, más a színe a gépemnek, úgyhogy hát én most még nagyon, nagyon küzdök. Így van, és hűséges kopja hordozót is egy teljesen más pozícióban üldögél ott melletted, nem ér el, nincsen kartávolságban, nem elég, ha csettintesz neki, mert a csetintés után még kis lábdobogás. Igen. Szegényként messze került tőlem, Zsülcként, de nem hagylak el, ne aggódj. Viszont nyugodtan tudsz pornót nézni, látod, Zsül, ennek is megvan az elő. Anna rád lát. Csekkolj. A másik oldalról. Ilyen tényedéksére volt frusztrált. Eddig ez a piros lámpa itt égett például? Igen. Az mindig. Ja, az a... Kifolyik a szemem tőle. Csak a fél éve. Tényleg. Na, gyors egy közlekedés. Egerben baleset történt a 25-ös főúton a Kisasszony temetőnél a kanyarban. Rendőri helyszínen is egy sávjárható István küldte nekünk. M2-es Váctól Budapest felé csak lépésben, és sólyomszem jelentkezett, már lecsengett a szignál. Akkor valóban mondott, hogy nem edezem a játék része. Úgyhogy igazából elfogadjuk. Nem? Így éreztük ezt mi is. Hétfőn még hajlamosak vagyunk elengedni. Így van. Kicsit könnyebben. De ne bízzátok el magatokat, nekünk nagyon kell ez az egyenlítés. 15-15 lesz pénteken. A hetek összesítésére gondolsz. Így van. Hoznunk kell most már fel. Ért, ennyi elég volt. Vége anyának kezdődik az iskola. Majd megtudják, mi az a regula. Na, megáll! Várj, most ezt is átállj. Most állítani fog egész nap, jó, csak mondom. Jó. Mit hoztál? Én is, mert már iskolában. Én semmit, a Zsül hozta ide, kérlek szépen, mert állítólag szponzorált időjárás jelentésünk van. Na mond. Hogy a Dunától keletre eső, zápor, zivatar, nyugatra meg nem, 7-13 fok eső. Ennyi. Jó, köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, Amsterdami történetünket folytassuk akkor, vagy hát zárjuk le inkább, csörögjünk rájuk, hogy mi történt, mi volt. Ugye két fiatalról van szó, akik összeismerkedtek egymással csütörtökön az Erzsébet téren, és hát együtt mentek Amsterdamba. Ugye a játék lényeg annyi volt, hogy aki legelőször hoz magával egy vadidegen játékost, aki elutazna vele, az kimehet vele Amsterdamba. Olyan jó volt ez, hogy mondtad, hogy összeismerkedtek, mert az összeismerkedés az annyi volt, hogy szia, Csaba vagyok, jöszönöm Amsterdamba, igen. Hát ez már nem úgy van, mint a mi korunkban. Régen, hogy kerülgeted, úgy van rossz. Körül trapolgatjuk itt a másikat. Nem, itt már így mennek a dolgok. És hát ugye a dolognak a pikantériája az, hogy mind a kettőjük stabil párkapcsolatban élt. Ja, és miért beszélek? Hát a múlt idő az lehet, hogy erős. Fene se tudja, hogy mi történt Amsterdamban, de mindjárt utána járunk egyébként. Szóval igen, hát ők kimentek együtt, és valamelyik őket megpróbáljuk elérni, igazából mindegy is, hogy melyik őket. A lényeg, hogy valaki elmondja nekünk, hogy milyen volt kint. Ugye Kitty, aki először el kellett, hogy kéreckedjen a barátjától, aki először nem akart elengedni egy idegen sráccal. Csaba volt a srác Csaba volt, ugye? Igen. Csabával nem akart elengedni. Majd mire átértek a tér másik oldalára, addigra Kitty jelezte, hogy ő beszélt a barátjával, és elengedi Amsterdamba Csabával. Ugye itt két éjszaka, három napos túráról van szó. És hát mégiscsak egy vadidegen fiú, hát azért erre nem mindenki mondott volna igent. Kitty elmondta, hogy neki nagyon régi álma már eljutni Amsterdammal, a kedvenc városai közé tartozik, de ez még eddig nem jött össze neki. Hát Csaba meg ráért. Ő már volt, azt mondta, megszerette. Így van. sok cucc nem kell. Ja. Nem készült. Hát Csaba volt könnyebb helyzetben, mert ő tudta, hogy milyen játékra jelentkezik. Tehát ő tudta, hogy egyedül kell menni, illetve nem tudta pontosan, mert nem mondtál, nem mondtuk el neki, de ő legalább fel volt készülő, hogy ő szeretne utazni. Tehát őt kevésbé érte váratlanul. Ugye az ember a partnert kellett, hogy megtalálja. Ő volt a legkevésbé esélyes, mert három játékosunk volt, és ő ugye Erdélyből érkezett, úgyhogy még nagyon kevés ismerőse van. Ott álltunk a színpad előtt, amikor elmondtad a szabályt, hogy akkor lehet telefonálni, lehet futni, és itt Csaba, emlékszem, nézte a telefonját, és nem tudok kit fölhívni, szegény. Hát meg eleve ugye úgy készültél, hogy egyedül fog menni, és akkor jött egy picit zavar, amikor rájött, hogy egyébként a barátnőjét is vihetné magával, de ne. Aztán megvett a Kittit, és rájött, hogy igazából nem is olyan van. Ugye. Na itt van velünk Kitty, hello Kitty, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Szia. Már itthon? Igen, itthon vagyok. Na, akkor a Green Travel keze nem volt a dologban, ez mindenképpen megnyugtató. Igen. Na, azt olvasok, hogy nem volt jó idő kint, legalábbis amikor elmentetek, akkor ilyen 10-akárhány fok és eső. Igen, ezt írta nektek a jelentés, viszont nagyon jó időt fogtunk ki. Na, hát igaz, Isten. Hogy egy kicsit, igen, mindennel szerencsénk volt, igaz, hogy egy kicsit felhős volt az ég, és néha elborult, de egyáltalán nem esett. És gyakran ilyen pólós, trikós idő volt, szóval, hogy nagy szerencsénk volt ilyen téren is. Már amire emlékszel, ugye? Hát kérdés, hogy az ember mire emlékszik. Figyelj, a térről hazarohantál még cuccokért, vagy egyből mentetek ki a reptérre? Pontosan nem, én még hazajöttem, ráadásul nekem nem volt, rájöttem, hogy nincsen hátizsákom, vagy ilyen kézipodgyász méretű dolgom, mert ugye nem így készültem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hátizsákot a szomszéd srácnak. A szomszédba mentél át hátizsákért, tényleg? Igen. Nem volt más választásom, mert nem volt akkora méretű táskám, amiben be tudnék pakolni. Úgyhogy még ilyen téren is szerencsém volt, hogy itthon volt, és ő is kölcsön adta, úgyhogy mindenki nagyon együttműködő és jó fej volt. Nem kevés masinak lehet hálás ezért a sztoriért. Igen. Ugye a barátomnak, hogy elengedett, Csabának, hogy elvitt magával, meg a szomszéd srácnak, hogy adott egy hátizsákot. Igen. Igen. Egykor vagy kettőkor már ment a gép? Pontosan, szóval ugye? Nagyon gyorsan bepakoltam, és már 11:30-re vissza kellett mennem, hogy taxival kimehessünk a reptérre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm azt is, hogy VIP váróteremben várhattuk a gépet, és luxus ellátás. De mit tud egy ilyen VIP? Hát kaja, pia, kellemes légkör, wifi, úgyhogy gyorsan repült az idő, ott már tudtunk beszélgetni. Wifi. Ugye, és a pasi nem gondolta meg magát? Tehát nem volt ilyen kellemetlen jelent, hogy a reptérre előbb ért ki, mint te, és zokogva féltérben könyörgött, hogy ez nem volt egy ötlet, és igen mondott véletlenül, de bocsánat, és ne hagyj itt, és ne menj el, nem volt ilyen? Szálltál fel a gépen, és még láttad, hogy a teraszon integető, hogy szemmel. Aki még felhívta, hogy biztos vagy benne, és persze, nyugodtan, ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni. Aha. Szóval nem mutogatta Csabának, hogy elvágom a torkodat a reptéren, meg nem volt ilyen kellemetlen jelent, ami Jani is mondta, hogy a teraszról még mutogatta, hogy látlak, haver, látlak, hogy gurult a gépből kifutott. Hozzáért. Bilincsbe foglak elvinni. Tehát ő volt az, aki még inkább küldött, tényleg? Küldeni nem küldött, de megnyugtatott, hogy ne legyen lelkismert furdalásod. Pontosan. De mi volt egyébként, hogy itt hagyott szegényt? És nekem elmiszi... volt, igen. Hát azért, mert ez csak egy szokatlan szituáció, és úgy terveztük, hogy majd együtt megyünk Amsterdamba, amit ezután majd szeretnénk is megvalósítani. Most már, hogy felfedezted, hogy milyen jó hely, most már viszed a palidat is. Persze, hát ezt így kell csinálni. És ugye egyből Amsterdamba repültetek, tehát ez egy közvetlen járat volt. Pontosan, megérkeztünk az állomásra, onnan egyből elmentünk a szállásra, ami szintén nagyon jól le volt szervezve, szóval köszönöm szépen. És kaptunk egy szobát. Egy szobát? Francia ágy? Egyet? Egy szobát. Közös igen. Szoba? Francia ágyal, de egyből reagált a Csaba, és kért egy olyan szobát, ahol külön ágyak vannak. Tehát, igazi úriember, igazi úriember. Most még így a történet elején, ki tudja, mi történik a történet. Szóval azonnal kért egy másik szobát, ahol két külön ágy. Igen. Majd összetoltam. Nem, ahol egy szint van. Nem toltuk össze. Igen, két tíz. Majd kivette középről az éjjeliszekét, és összetoltak. Próbálta, azt kérte természetesen, hogy lehet-e külön szoba. de hát mondták, hogy ezt sajnos nem lehetséges, úgyhogy a külön ágyas megoldást tudták felajánlani számunkra. Lehet, hogy Csaba barátnője sokkal keményebb, mint a te pasid egyébként, és a barátnője néha benézett a hotelbe az ablakon, hogy itt vagyok, mindent látok. Én azt mondom, hogy le a kalappal a csajci előtt. Hát igen, azért erre nem biztos, hogy minek igen mondott volna, hogy két vadidegen ember együtt, egy helyes csaj, meg egy tök jóképű srác, együtt elmenjen Amsterdamba. És akkor megkaptátok a szobát külön ágyjal. Így van, lepakoltunk, és egyből mentünk be a városba. Szóval mindketten gondolom be voltunk zsongva, én még sosem jártam Amsterdamban, úgyhogy egyből bementünk a városba, és rengeteget sétáltunk. Aznap este csak sétáltunk, felfedeztük a várost, vagy legalábbis én. Gyönyörű volt a hangulata, a mosolygós emberek. Hát, mindenki mosolyog. Igen. Mindenki. Picit furán merev arccal, de mosolyog. Igen, érdekes illatok terjengtek, rendkívül hangulatos volt. Csodaszép csatornákkal, fényekkel, rengeteg csoporttal, lánybúcsúk, legénybúcsúk, filmforgatás, szóval, hogy nagyon intenzív. Lámpás negyedbe bekeveredtetek? És volt olyan, hogy Csaba mondta, hogy mindjárt jövök, és eltűnt egy negyed óra. Vennem kell valamit a barátnőmnek. Szibeli, vásárfia, tudod, talán jó kapabúcs. Igen, és aztán kútnál találkozunk. Láttad kilépni egy ilyen furán megvilágított kirakat mögül, aminek egyszer csak így kinyílt az ajtaja? Nem volt ilyen? Már az első este elmentünk a piros lámpás negyedbe. Az ember a túrázik Amsterdamban valahogy mindig oda lyukad egyébként. De nagyon-nagyon jó fej volt a Csaba. Aznap még hazajött velem, és másnap viszont én hazamentem, ő meg még felfedezte a környéket. Túszált a városba. Ajajajajajajajajaj. Tehát hazakísért másnap, és ő még visszament a városba. Így van. Aha. Én meg kinéztem a következő napi programot, mert megbeszéltük már az elején, hogy ha külön programot szeretnénk, akkor olyan is lesz. Úgyhogy volt mindkettő, volt, ahova együtt mentünk, és volt olyan is, hogy külön programot. Tehát nem volt ilyen kellemetlen áldogálás egy térképpel a hotel előtt, hogy akkor te merre, én inkább arra, nyilván ugye más dolgokért. A Van Gogh Múzeum előtt, hogy menjünk, igen. Már be Csaba megmondta, hogy inkább a piros lámpás. Ez most kimaradt mindkét múzeum, helyette voltunk a Heineken Múzeumban együtt, ami nagyon... Már bocsánat, akkor a buli. Heineken Múzeum. És ott mit néz az ember? Sörös dobozokat? Azt is, meg hogy a történelmét, rengeteg vicces játék van, amiben együtt is részt vettünk, úgyhogy nagyon mókás volt. Aztán Csaba megint elment, vásárolt. Csaba megint eltűnt, igen. Aztán visszajött és kért tőled fogsejmet, mert szőke haj ment a fogai közé. Nem, már azt nem kért. És akkor az első este ilyen helyes, aranyos kellemetlenkedés, hogy mész először a fürdőszobába, nem megyek én, és akkor hallottad, hogy ott egy körömcsipesszel vágja a körmét, vagy bementél előre, és akkor ott szépen lámpaoltás, ott sötétben még kicsit beszélgettetek, majd 5 perc már hallottad, hogy te még mesélsz valami sztori, de ő már nagyon horkol. Igazából én kollégista voltam, szóval, hogy ezeket már megszoktam, hát nem volt semmilyen kellemetlenség, meg nem udvariaskodtunk, mindenki ment halkat, nincs egyáltalán kellemetlen élményem ezzel kapcsolatban. Másnap ő tovább aludt, úgyhogy én már ott sem voltam, mikor ő felkelt. Ha jó sikerült egyedül az este. Igen, ott hagytad. Jó, bementél a városba, vagy már előbb elmentél kicsit nézelődni? Szombaton én mentem be korán a városba, mert kinéztem egy múzeumot, a tengerészeti múzeumot, nagyon érdekelnek a hajók, vitorlázás, ilyesmi, úgyhogy én ott töltöttem a délelőttet. Istenem, egyszer elmennék veletek Amsterdamba, megmutatnám, miről szól a város. Heineken múzeum, tengerész múzeum, aranyos dolgok ezek. Ez csak két múzeum. Persze, aranyosak vagytok, látszik, hogy tinédzserek vagytok. Tulipán hajma kiállításon még nem is voltatok. Igen, majd zártátok a napot egy fapapucs múzeumban. Különböző méretű fapapucs múzeumokat, fapapucsokat, kézzel festett fapapucsokat. Két múzeum volt, a nap többi részében már a városnézés. Én hajókáztam is a csatornákon, úgyhogy, úgyhogy csak ennyi volt a múzeumokból. És egy jó kávésóban nem ültetek be? Mert ott az legális, tehát sem nem volt ilyen? Így van, természetesen, azt már az első este. Utána kiesett egy 6-8 óra. Aztán Csaba eltűnt, pedig azt mondta nekem később, hogy ott ült az asztalnál. Nem, hát egyébként érdekes a dolog, hát ugye a legális a marihuána, bemész kafé-shopokba, és ott tulajdonképpen te egy, mint egy étlapról kiválasztod, hogy mi az, amit megkóstolnál, ilyen marihuána, olyan marihuána. Járatos meg. A neve le van írva, a jellemzés le van írva, odaadják, mint egy étlapot. Szóval sonka szendó, baguette marihuána. Tehát ez a történet, ülnek, és akkor ott mindenki elszív egy spanglit, teljesen legális egyébként, nem arról szól, hogy beszakadjál meg szét, és ott kóvályogjál, hanem hogy ennek ott megvan a kultúrája, van olyan bolt, ahol magot tudsz venni, és akkor hazamegy, neveled a kis kanabisz palántádat. Tehát, hogy te teljesen más a kultúrája ennek a történetnek, hát ugye legális. Így van, úgyhogy már az első este megnéztük, felfedeztük ezt is, és hát mint mondtam, a piros lámpás negyedet is megnéztük mindhárom nap, különböző időszakokban, úgyhogy szerintem láthatjuk. Mindig más arcát mutatja egyébként, igen, mindig más arcát mutatja. De aznap korán feküdtetek, hiszen Csaba már két és fél órája kézen állva makó volt. Igen. Harmadszorra próbált meg bevenni kézen állva Madame Tussaud panoptikumba, és mondom neki, uram, értjük mi, de legyen szíves, és menjen vissza két lábra, és álljon. Pár egyszer csinálni beszélgetett órákon keresztül. Az biztos, hogy voltak vicces szituációk, mert amikor kerestük egymást, hogy hol van a másik, akkor én írtam neki, hogy én egy indián mellett itt állok. Itt tudok veled szemben. Ő meg visszaírta, hogy ő a halál mellett van. A halál mellett van, te meg indián mellett állsz, tehát gombáztatok is. Ez jó. Nagyon szimpatikusabb ez a történet. Volt egy kis magic. Szóval ezért voltak vicces. Az utolsó oldal a haladóknak volt. Igen. Nagyon ziláltan ülhetetek visszafelé az Amszterdami reptéren. Na jó, de akkor jó élmény volt. Jó volt, a pasit nem haragszik, tehát, hogy jól itt zárult a dolog. Nagyon jól fogadta. Igen. Nem volt két napig, igen, nem vagyok dühös, de azért kicsit durci volt, és még nem szólt hozzá. Két napja, csak egy. Egy napja, de nincs ilyen. De nem. Nagyon-nagyon jól fogadta, és nagyon örül neki, meg az élményeknek is. És de beszéltetek mondta, hogy ezt is meg kell nézni. Meg személyesen is. Ja, ne, hát csak már hogy amikor kint voltál. Persze. Mi ez a női nevetés, ja, meg őtet szívem? Á, semmi szól a tévé. nem találtad meg az ellenbuli nyomait. Aha. A fürdőkádban, a fürdőszobában, az ágyban, tehát nem csinált Dafke ellenbulit. Rendes, hát üdvözöljük, mondd meg neki, hogy azért ez egy nagyon klassz dolog, hogy ilyen pasit van, jó, hogy ezt így megengedte. Igen, tényleg? Igen, átadom neki. Nem jó arc, jó, hogy hívják? Jó fej. Dávid. Nagyon jó, de Dávid jó fej, tehát így elengedni a barátnődet egy idegen pasival, egy Rádió 1-es játékra, hát azért az erre nem mindenki mondott volna. Szerintem igen. Sem, azért voltam ott annyira meglepődve akkor, hogy egyből azt mondta, hogy igen, mehetek. Mondom, még ezt is, nem lehetek ennyire szerencsés. Igen. Csabát is próbáljuk hívni, nem érjük el, tehát ott lehet, hogy nagyobb a dráma. Csaba mióta leszállt a gépről, ki van kapcsolva effektíve. Még mindig Elviszkel van. Nem tudom, mert a reptéren elköszöntünk, tehát... És elindult becsés fel egy gyalog. Jó, hogy sétál egyet. Jó, hát nem érjük el, de igazából ugyanúgy el tudod mondani. Jól van, figyelj, örülünk, hogy jól sikerült. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, mert tényleg tökéletes volt az ellátás, minden fantasztikusan le volt szervezve, és nagyon jól éreztük magunkat, szóval ennél jobban nem sikerülhetett volna, egy minden szuper volt. Hát figyelj, ezt a KLM-nek köszönjük, ők szervezték az utat, és szerintem a másik út is, az amerikai út is ennyire profi lesz, és ennyire jó lesz. Kitti, nagyon köszi, örülünk akkor, hát jó, hogy belevágtál, szerintem ez egy jó döntés volt. Először mondtad, hogy nem, meg a pasid meg nem engedi, de aztán valahogy mégiscsak begyúrtátok egymást, és szerintem tök jó, hogy el tudtál utazni. Úgyhogy örülünk, hogy jó, igen, volt. Köszönjük szépen. Húszi, ciao. Sziasztok. Hello. Na, hát akkor ez jól sikerült. Most írta az egyik hallgatónk, hogy látták Csabát a Monornál az egyik távolsági busz megállóban, utasokra várt meg. És hát ne felejtsük el, hogy van még egy amsterdami útunk, ugye, a másik nyertesünk, Éva és Vera, az is nagy kaland lesz. Őket egyébként. Már péntek este ott nem tudjuk. igen, ők már a reptéren becsangáztak. Rendesen betiptek a reptéren, és egyelőre Amsterdam külvárosában kóvályognak, és nem találják a szállodát 4 napja. Igen. Meg még egy jó hír van, az gyorsan mondjuk még el, hogy az amerikai útra, akik jelentkeztek, ugye volt egy lánykérésünk, igen, és a KLM nagyon rendes volt, mert adtak egy párizsi utat. Gyerekek, ott a téren majdnem mindenki elutazott. Csak mi maradtunk ki. Igen. Éva utolsó mondat állítólag az volt, hogy szerinted a gombára a kanabisz veszélyes? Azóta nem látták őt se. Na jó, egy perc a pontosan fél nyolc, jövünk mindjárt a hírek után. 3-4-8 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, és Jani, eltétek nap a krémest? Én a három laposból egyet megettem. Igen, hát Jani reggel elmondta, csak nem hallottátok, mert korán volt még nagyon, hogy evett, igen, a futóversenyen krémest. Egy nutellás málnást és egy krémest tettem meg ott. Móni egy krémest, aztán még hazavittünk 2 krémest, meg még egy nutellás málnást. Gondoltuk, hogy nem elég az. Jó, hát ez hazavitel az nálad az állandó. Ezt most komolyan mondom nektek, ott van ez a pici baloszögi cukrászda, és minőségben és árfekvésben, tehát egy rommáver néhány ilyen túlhájpolt budapesti cukrászda. Igen, mert valószínűleg normális emberek laknak nem fognak 1000 forintot adni a krémesre. Igen. Tudják, hogy mennyit ér, így a boltos is tudja. Kínálat keresleti. Kifizetik az 1000 forintot a krémesre, annyit kell adni. Persze. Hát ha van az a hülye, aki megveszi, nem? Így van. Tényleg, hát akkor fekkenyomni az árat. És ilyen volt. Igen. Közlekedés érek, 3-as úton torlódás Kistarcsa közepétől a város felé végig a 16. kerületig. Szélvédős Feri küldte nekünk. Az első reggel a szabadság után a kifejezés azt a mindenit. Jaj, szegény iskolás táskájába a buszfordulás miatt olyat rúgtam, hogy tuti eltört a füzete is. Innen kérek elnézést. Hát igen, menthetetlenül itt az ősz is, és menthetetlenül elindult az iskola. Ma már mindenhol becsöngetnek, de utáltam ezt a szót. 18 perc a kezdés! Aki még kocsiban ül, húzzon bele, aki dugóban áll, induljon el. Mert elkésik. Ja, nem krémes tevet, Móni, málnás nutellás. Ó, de na. Jó, hogy mondtad, azt már izgultam. Hát csak én nem hazudok hallgatom. Így van a törpöki hűség kedvéért. De még gondolnád, még tud helyes bütni, Gizi. Egy ittam még egy kofeinmentes kávét, ő meg egy pressz. Volt egy játékunk, ami igazából nem is játék volt, egyfajta kísérlet volt, és többen kérdezitek ennek a lezárását, hogy ez hogy sikerült, és már kicsit mi is lemondtunk róla, amikor 3 kívánság lufit elengedtünk mi azért, hogy ráírtunk különböző hallgatói kívánságokat, hogy ez egy kísérlet volt, ráírtunk hallgatói kívánságokat, és szélnek keresztettük a lufikat, ezek héliumos lufik voltak, körülbelül mikor csináltuk 2 héttel ezelőtt. Igen. Ugye? Igen. Hát... 2-3 héttel ezelőtt. És kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk kívánságokat, és aztán mi egyet-egyet-egyet ráírunk egy-egy lufira, aki megtalálja, az hát, ha teljesíti. És kimentünk, szélre keresztettük ezeket a lufikat, és aztán nagy csönd volt. Hát semmi. Semmi. Semmi. Nem tudjuk, hogy ezek a lufik merre repültek, nem tudjuk, hogy ezek a lufik merre szálltak, nem tudjuk, hogy ezeket a lufikat megtalálta-e valaki. Egészen mostanáig, mert úgy néz ki, hogy gazdára talált az egyik lufi. Vagy hát legalábbis jó helyre ment, és valaki olyan találta meg, aki tudott segíteni abban, hogy teljesüljön az egyik kívánság. Ugye random, teljesen véletlenül választottunk mi kívánságokat, amit teljesíthetőnek gondoltunk, azt mi felírtuk a lufira, és úgy engedtük szélnek. Nem tudom, mi volt a 3 kívánság, az egyiket nyilván tudom azért, mert úgy néz ki, hogy teljesül, de még másik 2-t fölküldtünk rá, elküldtük, és aztán bíztunk benne, hogy valaki megtalálja. Az enyémre sarkakatát írtam a vermékre. Voltak privát lufik is. Voltak privát lufik is, azt elszívtuk. Ja, azt szívtuk el. És utána, mert igen, ráadásul azt is vizionáltam, hogy össze is jött. Volt ilyen, tényleg? Nem meséltél ezen álmaidról, igen. Repülés volt benne. Repülés, igen. Az egyik hallgató repülést kért, hogy még soha nem ült repülőn. Nem emlékszem, de mindegy. Na, mit van velünk, Szilvi? Szilvi, hello Szilvi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello Szilvi. Hello. Ugye, te anyuka vagy. És igen. Van egy 11 éves kislányod. Őt hogy hívják? Nóra. Nórának hívják. Na, Nóra már iskolában lassan akkor, mindjárt becsöngetnek. Igen, igen, itt ülünk az iskola előtt a parkolóba, és izgatottan várjuk. Ne menj be, ne menj be! Nem, fusson, meneküljön szegényként. Na, és írtatok nekünk egy kérést, amit mi feltettünk a lufira. Mi volt ez pontosan? Az egész családunk nagy diósgyőri trukker, rajongók vagyunk, rendszeresen járunk a mérkőzésekre, és a lányom nagyon lelkesen támogatja a csapatot, és azt szeretem volna, hogy egy kezdőrúgást, amennyiben a kívánságot valaki megtalálja, hogy egy kezdőrúgást végeztessen egy diósgyőri mérkőzésre. De miért, Nóra, ekkora foci rajongó? Hát a kislányok azért általában másért rajonganak. Igen, igyekeztünk a férjemmel valami olyan dolgot neki nyújtani, tehát hogy játszani meccsekre, vittük magunkkal, nagyon megtetszett neki, és így ezáltal ő is lelkesen. focizni nem focizik, de a sport felé mindig érdemes terelgetni. Ja, értem, tehát látta apukát otthon melegítőben őrjöngeni az NB1-es meccsek előtt a tévé előtt, sőt élőben is, és egyszerűen ez átragadt, mint családi hagyománya a kislányra. Igen, igen. Apuka azért amatőr szinten focizik, hogy a sport szeretete az megvan. Tudja már azt, Nóri, hogy az egyik oldalán önti be a szotyit, és mint a futószalag a másik oldalon megjön ki a héja szotyinak? Tud már ilyet? Nem vagyunk nagy szotyisok, köszönjük. Nem vagytok nagy szotyisok, mert hát ez egyébként hozzátartozik. Hát én néhányszor voltam NB1-es meccsen, én olyat láttam, hogy elképesztő, hogy ilyen fél kiló szotyit tüntet el az ember 3 perc alatt, úgyhogy egyik oldalon tényleg papírzacskóból önti be, és a másik oldalon jön ki. Jó, hát ez azért kell némi rutin. Oké, na, itt van velünk, ott van Nóri is egyébként? Igen, igen, itt van még a parkolóba, itt ül mellettem. Izgul, gondolom, nem? Nagyon, nagyon. Mert ad egy picit, nekünk beszélünk vele. Adom. Ja. Halló, sziasztok! Hello, Nóri, szia. Jó reggelt! Hát milyen kis lendületes hangod. Mi az első óra, Nóri? Történelem. Csak hogy egy kicsit kedvenc nekem. Nem sokára dolgozat. Igen, nem sokára rögt dolgozat. Lehet, hogy már ma is. Mi hányadikos vagy? Ötödikes. És tudod, hogy hol hagytátok abban negyedikben a törít? Megvan ez? Emlékszel még? Még ötödikbe kezdve. Negyedikben még nem volt Nincs, történelem. Ötödikben van először töri. Mit csináltatok az elmúlt 4 évben? Miért jársz te oda? Nőrikám, és mi a kedvenc tantár vagy? Mit szeret? Tessi. Igazából így. Tessi. Az egyszerű tantárgyak. Egyszerűbb tantárgyak. Tessi, ének, rajz. Ezek jól mennek. Na, és halom voltál Diós Győr meccsem? Igen. És milyen volt? Nagyon jó volt. Apa nagyon szurkol? Igen, igen, mindig szurkol. Csúnyán beszél kicsit néha? És nem néha. Jó, a meccseken ez meg lehet engedni. Tehát a meccseknél ez az abszolút belefér. És milyen vagy fociból? Mert hallom, hogy nem focizol. Nem is nagyon dekázkodsz, nem is nagyon focizol, nem is állsz be soha? Hát itt az osztálytársakkal szoktunk néha, de szerintem nem vagyok nagyon jó. Tehát inkább nézni szeretnéd. Na figyelj, Nóri, bekapcsolunk neked valakit adásba. Jó, hallgass meg, hogy mit mond. Hello, Norbi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok! Szia Szilvi, szia Nóri, szia Balázs, szia Jani, sziasztok! Azt a mindenkit! Szia Zsűr, szia Viki, szia Anna! Hello! Norbikám, te ugye a DVTK sajtó főnöke vagy. Így van, sziasztok! És elmondom a rövid történetet. Hallottam én is a rádióba reggel, amikor ezt a lufit felengedtétek, és de Könycsepet ilyenkor elmorzsol az ember, engem is édesapám vitt ki először a meccsre, és körülbelül hasonló korú lehettem, úgyhogy az élmény az még élénken él bennem. És hát természetesen nagyon-nagyon vártuk, mi Diós Győrbe, hogy valaki megtalálja ezt a lufit. Így is lett, egy fiatalember behozta, ő szeretne név nélkül maradni, úgyhogy neki ezúttal is köszönjük, hogy megtette ezt. De ha nem hozta volna be, mi akkor is valamilyen formában szerettük volna felvenni Szilvivel, Nórival a kapcsolatot. De a lényeg az, hogy várunk nagy-nagy szeretettel téged, Nóri, arra a mérkőzésre, amelyikre el tudsz jönni. Ugye a Diós Győr szurkolók tudják az országban, talán akik nem követik annyira a labdarúgást, azok nem, hogy jelenleg nekünk nincsen stadionunk, úgyhogy Debrecenben játszuk a hatalmi mérkőzésünket. Ne kiabáld el, nyilván már ezen százak dolgoznak, hogy ez megváltozzon, úgyhogy nem sokára valószínű lesz. Hát a jövő év elejére elkészül, hogyha ja, nem ja, na, hát, bocsánat, nem tudtam, hogy én még csak vizionáltam egy kezdő építkezés, de hát akkor őt mellé trafáltam, hiszen már nagyban zajlik az építkezés. Ajánlom figyelmezve a klub weboldalát, nagyon jó videók vannak. Jó. Úgyhogy Szilvi, egyeztessünk veled, illetve Nóri veled egy időpontot, és találunk egy olyan mérkőzést, ahol esetleg még nincs eladva idézőjelbe a kezdőrugás, hiszen ezeket általában meg szokták venni, azért ezt tegyük hozzá. Mennyibe tehát, kerül egy kezdőrugás nálatok? Ez 50 000 forint plusz áfa. Nem tűnik annyira. Mondjuk, nem tűnik annyira vészesnek. Biztos, hogy rossz felé indítanék, de... Nem tűnik annyira vészesnek, igen. De mivel ez élőadás, Nóriék egy 100-asba megúszik. Nekik 100-ba megáll, plusz áfa természetesen. Mert azért azt hozzáteszem, általában baráti társaságok szokták megvenni valakinek 25., 50., 75. születésnapra. Általában így szokott elmenni a kezdőrugás, hiszen ez egy nagy élmény. Na, Nórikám, mit szólsz? Hát örülök neki nagyon. Lehet bemenni a suliba és elmondani, hogy gyerekek, hosszú volt a nyári szünet, és már tud mesélni, hogy jó, az első óra vagy elmondott, és nem sokára kezdőt rúgott a DVD-ket. Én indítom a liptákot. Hosszan szöktetem. Igen. Jó, drágák vagytok, hát köszönjük akkor ennek a fiatalembernek is, sajnáljuk, hogy nem mondja el, mert igazából nem titkos, két mondatban elmondhatta volna, de így is jó, a lényeg az, hogy akkor valaki jó találta meg, bevitte ennek, te eljutatta hozzátok, és akkor tulajdonképpen sikerült ezt szárba szökkenteni. Jó, akkor ti már egyeztettek majd adáson kívül. Jó, Norbi, hogy akkor mikor tud hozzátok menni, Nóri, Szilvi. Annyi, várunk titeket is szeretettel természetesen, hogyha el tudtok jönni. A stadion megnyitóra, vagy hova? Akár a stadion megnyitóra, és akár erre a kezdőrugásra. A stadion megnyitó lesznek illusztrisabb személyiségek, szerintem, akik átadják majd a stadiont. Sötét, lesötétített VW-buszokkal érkeznek majd, úgyhogy nekünk ott nem nagyon maradt hely. Norbikám, hát ez egy 15 ezer stadion, el fogtok férni. Elférni. Norbi, ki is mennek 15 ezer? Tehát nálatok megtöltik, nem? Tehát azon kevés stadionok egyik, ami indokolt. Én hazabeszélek, igen, de hogyha az országban bárkit megkérdeztek, azt fogja mondani, hogy ha valahol van értelme stadiont építeni, akkor... Így van. Valahol közönség is van a stadion mellé, és Diósgyőr ilyen hely. Igen, azon kevés ritka kivételek egyike, ahol valóban van közönség. Megérdemli. Norbikám, köszönjük, nagyon drágák vagytok, köszi. Köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Köszönjük mi is. Na, Nori, egész más lesz így bemenni, nem? Igen, teljesen más lesz. Na. Mondd el nyugodtan a fiúknak, hát ők is foci rajongók, hogy mire készülsz. De most már arccal a töri felé. 8 perc múlva a röbb dolgozat, készüljél. Miből én a röbb dolgozatot szekik, amíg nem is tanult történelmet? Jó, add még egy pillanatra az anyukádat, jó? Puszi, Nori. Sziasztok. Ciao, hello. Hát is fantasztikus, jó, köszönjük. Na, hallottad, hogy mi történt? Vagy közben neked ott halka ment a rádió? Vagy tudtad hallgatni közben, hogy összebújtatok? Igen, mindent hallottam, köszönjük. Jól van. A kívánságot teljesült. Már az is nagyon jó volt, hogy kiválasztottátok, de itt vagyok a fiatalember bevétel, fantasztikus. Hát figyelj, olyat írtunk rá, ami elvileg teljesíthető. Adáson kívül akkor összekötünk benneteket, és meg tudjátok beszélni. Jó? Köszönjük nektek is a közbenjárás mindent. Na puszi akkor, sziasztok, hello. Jó tanulás, ciao, sziasztok. Hello. Most már tényleg valaki találja meg Jani Sarkakatás Lufiát is, és akkor meg vagyunk gyerekek. Igen, már valaki tényleg ennyire jó fej. Hát, ha kukába, ha keresgélsz, ha Móni nem szedte le még itt a hegyalja úton. Én szintem sörétel itt állt a hegyalja előtt. A Luffy azonnal 600 része esett. De mi csak ennyit írtál? vadonkukacfreemail.com per nem tudom, per sarkakata. Kata hív 0630. Simán lehet egyébként, hogy valaki megtalálta. 7 perc, a pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Most nincs kutyaugatás? Vagy ez mikor van? Reggel. Váltottban vagyunk? Elmennek is sírni a kutyi. De nem, van, amikor az jön. De lehet az a rövidebb egyébként, és a nagy opener, az óraindító, az nem a kutyaugatós. Ez most jobb volt. Na, itt vagyunk, 8 óra után vagyunk, 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát gyerekek, nincsen jó hírünk. Szeptember van, borongós az idő, elindult az iskola, dugó van az utakon. A mamák fogják a kis kosarukat, és azt mondják, iskola kezdés. Megyek, puszozok egy kicsit. Azt mondják a mamák, hogy szerdán piac, úgyhogy elindulok, de hétfő van, hát legalább első lesz. Igen, elindulnak gyerekek, ember-embernek farkasa az úton, mindenki realizálja, hogy úristen, vissza a szürke hétköznapokba, abból a szempontból, hogy indul a szakkör, a fakultáció, a gyerekek menedzselése, a két gyerek, három gyerek úszóedzés, karate, judo, nem tudom, hogy micsoda, a logisztika, és a pánsíp, és minden, ami tulajdonképpen ezzel jár, hogy az ember kicsit újra belemegy a szorgos hétköznapokba. Mondom a jót, ma délben hazaérsz. Kinyitod az ajtót. Sziasztok! Ahó! és ott lesz anyósod. Balázs! Benéztem a WC halál. Mi ez a kaszó? Takarítatok ti rendesen? Benéztem a ütőbe, ott is véget találtam. Ezek a nem beszélve a bokszálasóidról, az oknyaidról. Azokat fölpróbáltam. Persze, nem volt otthon már egyébként, tehát nekünk már, én már múlt héten hozzászoktam a csöndhöz, mert... Tényleg a tábor. Hát osztálykirándulás. Jó volt? Hát meg Málandon kint voltál az aszfalton, és haltad a kilométereket. Faltam a kilométereket, érted? Készültem az ajkai október 1-i versenyre. Regisztráltatok már? Hova? Hát gondoltam, hogy beregisztrálsz. Hát azért ennyire csak nem vagy regisztráló. Telefonszámot kell megadni, meg egy e-mail címet. Én nem adnám meg a te telefonszámodat. De nyugodtan. Ja, jó. Szerintem nyugodtan. Adja meg valami kamuszámot, senki nem fog felhívni. Add meg a Wikiét. Nem, az se. Bírja be 0-76-14-23. Hát most nem mindenki. Megadom a Zsülét. És ha föl akarunk hívni, hogy hát hallják adásba, van. Hát majd adásba eljutatnak hozzánk egy e-mailt a szervezők. Adj meg egy kamu e-mailt, mert még egy kamu telefonszámot, majd azon ráveszik veled a kapcsolatot. Egy kamu nevet. Hát nem, hát most az igazi számomat azért ne írd be, de azért egy regisztrálása nem vagy. Hát de most te beírtad a sajátodat? Hát én nem vagyok sztár. Ah, mondjuk igaz, de akkor miért nem írtad be, hogy Vadon János plusz egy fő? Ennyi. Mert nem lehet. Mit nem lehet? Mert személyenként van regisztráció, olvasd, nem én találtam, nem az én versenyem, nem vagyok a szervező, rendező, én csak egy nyomorult kezdő duatlonos vagyok, ahogy ti is. Illetve már nem. Nincs benne ennyi, regisztrálj be, létszik, mert soha büdös életben nem fog beregisztrálni, kérlek szépen tedd meg nekem, és írjál be valami. Ha nem engedi... E-mail cím legalább e-mail cím, add meg nyugodtan, hát ez nem zavar. Ja, a telefonszámot ezt úgy sem nézi. Jó. Nem, mi nyugodtan a privátot. Tehát az nem... Megadom az én számot, és akkor hívjanak veled kapcsolatban engem. Na, köszönöm, hogy rávezethettelek a megoldásra. Ja. Köszönöm szépen, hogy segítettem el. Én köszönöm, hogy beregisztrálhattam. Nagyon szívesen juttattalak el a megoldásig. Én köszönöm, hogy intézhetem. Jó, és fizess be a díját, légy szíves. Nem én megtam oldani, de fizess be a díját. Ne, hallj csak, Feri, ne fáradj te is. Koncentrálj az edzésre. Persze, a somát is, jó? De én viszem reggel, a somát 10-től van. Na, regisztráljátok akkor be. Jó? Majd odaadjuk a pénzt, mert az fizess be, jó? Akkor hármat a Balázs. Azért fontos a regisztráció, mert limitálva van az indulóknak a száma, minden egyes korcsoportban csak 100-an indulhatnak. Nálunk is Masters-be. Nem, senior egy, és rohadt nagy mákod van, mert különben a felnőttek között mennél. Mi, hol van megyek? 78. Itt szeniorban mész. Nem áll, hogy már nem tudok elindulni a 40 évesen. Jézus már, ez dervesztő gyerekek. Ide jobb az, hogy nem. De 40 évesen nem jutott, még a felnőttek között. 40 évesen már nem vagyok szenior. Szenior egy vagy, az pont 77. És 78 még felnőtt, 77 az már szenior. De szomorú ez, gyerekek, de szomorú ez. Jó, mindegy, hogy hol csatlak botlok. De ez sem mindegy. Hogy... Egy 20-eset csináltatok róla egy hamis anyag. Az meg a másik, hogy van 3. Na jól van, oké. És mennyit kell futni a gyerekeknek? 300 méter futás, 900 bringa, 300 futás. Tök cuki. Aranyos lesz. Én annak úgy szurkolok. És külön indulnak? Külön, teljesen. Azt hiszem délelőtt 10-kor van, és külön pályájuk is van. Tehát kis 300-as kör, befut a depóba, fölveszi a kis sityakot, 900-at letekernek, és még egy 300-as kör. Tök jó. Figyelj, ez szerintem abszolút teljesíthető. Azt tudom, hogy amikor én valahol versenyeztem, és a Soma ott volt, ő ettől megőrült, hogy érem, és a befutó, és hogy az mekkora dolog. Úgyhogy szerintem, aki így a gyereket bedobja egy ilyenbe, az csak jót tesz. 300, 900, 300, az jó? Aha. Az jó. Átnevezek arra. Még nem késő átérni magam. 700, nem is 900, 700. Most már tudja, hogy ott indulsz. 7 a bringa csak? Aha, 7, igen. 7 a bringa? Aha, igen, 300, 700, 300. Még az irreális, hogy 7 a bringa, tehát a 700 méter, hát egy ilyen korú gyerek már azért leteker egy 8-10-10-20 kilométert a 700 méter bringa. Hát ez ilyen sprintáv akkor. Ez ilyen gyorsan tekez, gyorsan. De ez a legkisebbeknek, mert a gyerek egyébként 1600-6800. De milyen még ebbe van. Persze. De hát amibe akarod. Amibe akarod. El tudod intézni. Debrecenben van egy baleset Füredi újvárosi kereszteződésnél, óriási a dugó még a keresztutcákban is, küldte nekünk Éva, M3-as bevezető lépésben alatt, hello fiúk, csak a szokásos, Városligetben pedig mostantól fizetős a parkolás az 56-osok terén. Ez Démien küldte nekünk. Piros lámpa, anyád, miért nem mész, menjél már, ne arra, engedj be, bunkó, zöld lámpa, indulj már, miért nem indulsz, felkiáltással küldte nekünk valaki SMS. Hát igen, nagyjából így lehetne jellemezni a ma reggelt. Szerintem tök mindegy, hogy Balázs melyik korcsoportban nem indul el. Nem, most nagyon rágyúrt, gyerekek, látjuk az arcán a Iszonyatosan, te úgy edzettem hétvégén is, figyelj, akkora edzés volt. Megcsináltatjátok az orrotokat, akkor nem lesztek szenny orrok, írja nekünk valaki. Köszönjük. Igen. Köszönjük szépen, ez hát lett volna, ez benned marad. Na, viszont egy érdekes kísérlet zajlik tőlünk nem messze, itt valahol fönt a hegyem. Amelyik hegyem? A Szabadság hegyem. Úgy bekameráztak egy lakást, tehát ilyet láttunk már. Viszont az ötlet az nem rossz, kíváncsiuk, hogy működik-e. Arról szól a dolog, hogy ingyen lakhatnak azok, akik albérletet keresnek Budapesten, de vállalják, hogy a nap 24 órájában be vannak kamerázva. Tehát te megspórolsz magadnak egy halompénzt. Hát most jelentős, egy százas. Jelentős pénz, százas. Ha valakivel ketten összeállnátok, akkor mit tudom, egy 80-80 vagy 100-100, ha egy jobb albérletbe mentek. Viszont vállalnod kell, hogy a nap 24 órájában téged kamerán figyelnek. És luxus albérletről van szó, tehát ez egy 165 négyzetméteres kecó, két hálószoba, hatalmas nappali, csodás panoráma, fürdőszoba, tehát minden benne van, ami kell, világos a lakás, tetőtéri, ablakokkal, mindennel. Viszont az albérlő mozdulatát 0-24-ben figyelik. De ki figyeli? Tehát egy valaki néz téged, vagy bárki néz téged, vagy csak mit tudom. Egy perverz apuka, aki odatta a lakás. A kívánságai lehet. És néha megjelenik egy üzenőfalon valami, ami teljesíti. Most abból a sarokból se pókot, a pókot. Te pucsítás. Ez arról szól, hogy ez egy tulajdonképpen ez egy, tehát Amerikában jött maga az ötlet, ott baromi népszerű, hogy bekameráznak lakásokat, ott vannak ennek hagyományai, és arra gondolt a szervező pár, akik ezt csinálják, ez itthon is érdekes lehet, tehát tulajdonképpen ők ezt valahogy előbb-utóbb fizetőssé akarják tenni. Tehát tulajdonképpen mint egy nagy kereskedelmi csatorna által megkonstruált valóságshow, ami ugyanerről szól. Csak itt egy lakásban látod a történéseket. Interneten keresztül tudom nézni nyilván. Fizetek havi, mit tudom én, 1000 forintot, akkor kapok hozzáférést, és akkor nézhetem őket. Aha. És nézheted őket, igen. És időnként megjelenik Isten, és Bence is lezárja a szavazást. Buci jelenik. Összeérinti. És mutat egy tét. Igen. Na most ezzel tulajdonképpen honnan tudod, hogy te olyat hozol, vagy olyat raksz be, aki még nem 0-24-ben alszik. Tehát aláíratnak veled valamit, hogy neked buliznod kell, jól kell viselkedni, szexinek kell lenni. Most érted, bejön oda a csávó nagy kanizsáról, aki egyébként műszaki egyetemista, reggel elmegy, este 8-kor megérkezik, iszonyatosan jó, mert ingyen lakik. És ül egy íróasztalnál, kicsit dolgozik. Ül egy íróasztalnál, kicsit dolgozik, 11 órakor még nem tudom, kicsit a bitcoinra ránéz, és utána 11-kor eldől. Ott az izgalmi faktor, hogy picit, vagy gondoljatok mondjuk egy éjjeli őrre, aki állandó éjszakás, nappal mindig alszik, éjjel dolgozik. Tehát hogy szűröd ki azt, tehát a buli faktort, mert ugye a szereplőket azért castingolják egy valóságshowban. Tehát ott sok-sok fordulón keresztül jutsz be. Mire odaérsz, hogy te mondjuk alkalmas vagy arra, hogy egy reality-be szerepeljél. De itt összejönne mondjuk a Dagi Alvós, a jó csajek, még nagyon prűde, soha nem csinál semmit, és semmire nem kapható. Egy 18 éves műszaki egyetemista. És Marika néni, aki állandóan paprikás krumplit. Igen. Tehát honnan tudod előre, hogy itt olyanok költöznek be? Egyetlen kérdés, hogy ez érdekelné az embereket, mert ugye ezt a szolgáltatást ők előbb-utóbb fizetésre akarják tenni. És abban bíznak a szervezők, vagy akik ezt kitalálták, vagy meghonosították, hogy ez majd sokakat érdekelhet, hogy ott mekkora bulikat rendeznek este, akik ott laknak az ingyen albérletben. Hát szerintem, hogyha az elején nem fizetős, és rákattannak az emberek, akkor biztos, hogy utána már befizeted azt a nem tudom mennyit havonta. Tudod, ha érdekessé teszed ingyen, rá szuppan ugyanúgy, ahogy a Jani szokta mesélni, hogy valami elkapja, és akkor már nézni akarod most a Survivor, már tudni akarod, igen, hogy mi van. Igen. Az kérdés, hogy fizetsz-e érte. Csak lesz. Ezeknek a műsornak az esetében, ugye, ezt mindannyian tudjuk, hogy a legfontosabb dolog a casting. Tehát, hogyha itt ezeket az embereket nem castingolják le, és nem derül ki, hogy tényleg izgalmas, érdekes személyiségek, és nem csak tényleg arról van szó, hogy ott jönnek, mennek, bóklásznak, időnként takarítgatnak, egyébként meg teljesen átlagos hétköznapi, és valljuk őszintén, tök unalmas életet élnek, akkor ez mitől lesz izgalmas számomra? Hát egy albérletben mindig történik valami. Vagy összevesztél a izével, albérlő társal, vagy meg akarod húzni. Hát most... Persze, egy jó beázás, vagy odaég a tejber is. Ennyire szomorú az albérlet? Ennyire szomorú az albérlet? Ki az, aki lakott már albérletben? Én társ albérletben nagyon sokan. Laktál albérletben? Nagyon sokan voltunk. Ott olyan mindig volt, aki nem a saját ágyában ébredt. Tehát vagy a konyhapulton részegen, vagy az egyik csajnál. Tök jó. Jó, ő magában az, hogy egy másik ágyban ébredsz, az így tudod így. Nézd a Feri megint a hanem ott éjszaka, tudod, történnek dolgok, ja, míg az ébredésig eljut. De hát akkor úgy kell bevilágítani ezt a helyiséget, és meg olyan kamerákat kell használni, hogy éjszaka lássan is belőle valami. Vagy oda megy valaki, és egy ilyen álló lámpát oda tesz, így csináltad, hogy nyugodtan nem akarok zavarni ehhez, és csak kiderakom, hogy valamit lássuk. Nézzük. A kukkolók is. Még az izgi lenne, ha mi hárman beköltöznénk egy ilyenbe, és jó, az bekameráznánk. Szerintem azt tetszene neki. Vinnék még Anitát is, a főőrmestert magunkkal, nem? Gyere, gyere, gyorsan, Jani, most ablakot mos. Jani, most is. Igen, most gyere, gyere, gyere, gyere, Feri megint főz. Igen. Gyere, gyere, a Bali megint nem csinál tenisz, semmit. Tenisz, nézd. Nézd, nézd, keresi a tenisz utcait megint. Nézd, nézd, vett megint egy új ütőt, azt próbálgatja a falon, amit már hatszor lepestették a fiúk, és mondták nekünk, hogy ne itt pattogta az a tenisztabdát. Nézd, azt a cipőt két hónapja rúgta le, és még mindig ott van. Illetve nem, most Jani, mit eltenni? Nézd, nézd, Anita. Magától elmászna. Nézd, nézd, Anita megint vitatkozik a híradóval. Megint, megint veszekszik Kálmán Olgával. Nézd, nézd, Janinak megint mozog a jobb keze, miközben nézi a milyen oldalat. Igen. János, János, mit csinálsz ott a paplan alatt? Anita, te laktál már laktál a bérletbe? Anita, szerintem tuti kirakták el, hiszed? Hát biztos, biztos, ő volt az, akit egy hónap után szerződést bontottak vele. Rá rögtön azt hitték, amikor találkozik, ő a főbérlő. Nem, azt tudom, Anitának azt tudom elképzelni, hogy ő lenne a főbérlő. Jó napot kívánok, mi folyik itt? Felkiáltással érkezne mindig a legváratlanabb pillanat. Jó, fotózzuk le a villanyórát, kezdjük ezzel a kapcsolatunkat, mert innen kapcsolat alapja a bizalom, de nálunk nem. Tévedve. Sziasztok. Na, te laktál albérletben? Laktam albérletben, amikor ide költöztem Budapestre, jó néhány évvel ezelőtt, én néniknél laktam. Oh. Hát, illetve két néninél, de különkül időpontban. De milyen néni? Miért kell neked néniknél laktam? Ők adták ki az, ők adták igen, egy szobát? Egy szobát béreltem, igen, a lakásban. Először egy, hát majdnem 80 éves néninél laktam. Nagyon édes volt, nagyon kedves volt, ilyen pótnagymama típus volt. Az volt az egyetlen hibája, hogy... Hogy ilyeket ők is betakart. Nem. Egy volt az egyetlenben, hogy rettenetesen gonosz volt. És mindig meg akart mérgezni. Viszont a gyerekeket gyűlöltem. Mondhatom, sorozatfüggő volt a néni. Na, ami azt jelentette, Burgok öröksége? Nem, hát Rosalinda, meg Vadangyal, meg a társai, amik abban az időben mentek sorozatok. És a nénit este 17:30 már nem lehetett telefonon hívni, mert akkor a patáliát csapott, hogy nem igaz, hogy senki nem tartja nem tiszteletben, hogy ő nem látja, hogy most akkor Rosalinda hozzá megy, vagy nem megy hozzá, vagy nem tudom, mi volt akkor a történet. Kiraktak? Nagyon édes. Nem, nem, átmentem egy másik nénihez. Mi, te szerettél néniknél lakni? Nem, nem szerettem, de hogy szerettem én néniknél lakni, csak akkor valahogy úgy alakult az életem, hogy nem akartam még egyedül élni. Vidik kislány felkerül. És hiányzott a nagymamád, és elmentél pótnagymamákhoz. Hát azért lehetett volna mondjuk még másik három lánya, vagy két fiúval, érted? Vagy nagymama függő volt. Hát hozzá van szokva a nagymama intézményéhez. Tehát nem volt, nem voltam nagymama függő. Nem, csak akkor szerintem még kevésbé voltam önálló, és úgy jól esett, hogy valaki a gondomat viseli. Egy nagypapa se csúszott be? Nem. De a fiatalabbakat szerettem. Lejjebb tudom nyomni az alpérnyátáját, a mamánál. De utána már egyedül laktam, amikor megszoktam. Sok forró vizet használ le, Rani tácska. Furcsa élményeitek. Veszem a konvektor. Szerintem inkább ti meséljetek, mert úgy látom, vannak furcsa élmények. Nem jött fürdés közben bojlert szerelni? Nem volt ilyen, hogy meg kellett szerelni a bojlert a bácsinak? Hogy nem? Nem laktam bácsinál, úgyhogy nem tudom. Nem találtál reggel a harapásnyomokat a segged? Két fogsort. Találtam, de azt nem a nénik meg a bácsiktól volt. Az már a következő albérlet, de az egy másik történet lesz. Nekem ez kimaradt, hál' Isten, ez az albérletben. Albérletben lakás. De szóval, hogy örülök, hogy megúsztam. Hát most? Tessék? Esetleg most? Ne, most már azért én nagyon hálkis lennék. Ja, most 40-esen legyél bátor, vágj bele. Szerintem a Viki is örül egy kicsit. Megérkeznék ott a kis pereputyommal, azért az érdekes lenne. Na itt van a szervező, mindjárt megkérdezzük, hogy mit mond erről. Egyetem működik-e nekik a történet? Gábor, Lán Gábor itt van velünk. Hello Gábor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hello, működik nektek ez a történet? Van, aki már jelentkezett hozzátok? Egész pontosan több mint 298 jelentkezőnk volt az elmúlt két hétben, tehát nagyon sokan vannak a limitált számú helyre, és az érdeklődés az eléggé vegyes, mert vannak fiúk, vannak lányok, és az elmúlt egy hétben a srácoknak a száma szinte megduplázódott, mondhatjuk. Tehát hogy ők ezt bulinak gondolják azért? Vagy hallották, hogy sok csaj van, és akkor jönnek a pasik is, hogy miért? Az első írásos sajtó, ami megjelent, ugye azt írták, hogy nagyon sok lány jelentkezik, gondolom ők ezt olvasták, eljutott hozzájuk a hír, és akkor ebből kifolyólag akkor megindult a férfiaknak a dömpinge. És akkor előbb-utóbb, ha ez elér valamilyen nézettséget, akkor ti ezt fizetőssé akarjátok tenni? Hát nyilván ez nektek így érné meg, mert az, hogy ingyen laknak és ezt nézik egy ingyenes streamen, hát azért az még nem egy akkora buli. Nem, ezt most egyébként úgy kell most elképzelni, hogy ugye amit most lehet látni, ez az általunk fejlesztett honlap, tehát ezt ott teljesen nulláról kezdtük el készíteni, és jelenleg a tesztüzem zajlik. Tehát amit fel lehet érni az interneten, ugye ott lehet látni több kameraképet, ami jelenleg most csak egy elérhető kép a képben, a többi kamera az egyelőre nem áll online közvetítésre. Most téged látunk, te vagy az a srác, aki egy ilyen boxeralszós hasonló, kicsit hosszabb gatyában? Nem, ez rövid nadrág egy. Rövid nadrág, és telefonálsz egy bőrfotelben. Nem, ez hosszú nadrág. Így van, és akkor akik mellettem vannak nekem ugye bal kézre, ő pedig Zsolt és Szinti, akik most... Nyugtass meg, hogy nem ők a lakók, mert 10 percet nyomogatják a telefonjukat, tehát erre azért én még nem kapcsolnék oda. Tehát ők... De egyébként ők néznek ki a legesélyesebbnek arra, hogy beköltözhessenek, és a kötelező reklámpropagandát tolják éppen, tehát ezért... Jó, értem. Figyelj, hogy castingoljátok a szereplőket? Tehát honnan tudjátok, hogy tényleg nem két műszaki is egyetemista srácot vesztek föl, akik este 8-ig, nem tudom, suliba vannak, egyetemen vannak, hazajönnek, laptopoznak, lefekszenek aludni utána. Jó, akkor elmondom, hogy a legtöbb jelentkező az annyiban kívül, hogy csász, sziasztával szeretnék jelentkezni, és küld két darab fényképet. Most ezekre automatikusan nem is reagálunk. Akik mondjuk írnak egy pársoros bemutatkozást, küldenek egy pár fényképet, azokkal felvesztük a kapcsolatot, és leülünk egy elsőkörös találkozásra, ami ott kezdődik, hogy egy titoktartási szerződést ugye aláíratunk velük. Na most, hogyha ezt ők nem írják alá, akkor nincs miről beszélnünk. Aha. Hát ez így innen indul a dolog. És mi az alapszabály? Tehát az alapszabály az, hogy ők ott összezárva élnek, ugyanúgy mennek, jönnek, dolgoznak, tanulnak, de a 0-24-ben megy a kamera. Így van. Tehát lesz olyan része majd a dolgoknak, hogy amikor értelemszerűen teljesen üres lesz majd a lakás, mert ezt nem fogjuk tudni kiküszöbölni, tehát nem fogjuk megszabni nekik, hogy akkor most nem dolgozhatnak, hanem itt kell lenniük. Pont ezért adtuk fel úgy a hirdetést, hogy a bennlakóknak lehet polgári foglalkozása, vagy lehetnek ugye tanulók. Mi az, ami kizárók, tehát amivel kiesel biztos a csapatból? Az előbb mondtátok, ha bekocsolok a számítógép elé, ki sem mozdulok onnan, és nem vagyok társasági lény. De mondjuk akkor te kiveheted élőadásból, mondhatod azt, hogy figyelj, Laci, Zoli, Sanyi. Nem vagy túl izgalmas. Nem vagy izgalmas, költöz ki. Csomagolj és irány a keleti pályaudvar. A GPS jeletből úgy látom, hogy egy fél órája meg sem mozdultál. Indulj el, vagy menj haza. Persze, tehát mindenki fog kapni egy nyomkövetőt értelemszerűen, tehát a nyomot tudjuk követni majd a lakásba, és hogyha ne adj Isten, nem teszi meg a kellő kilométer számot a lakásból, de vissza, akkor repül. De nem tényleg így kirakhatjátok? Tehát, hogyha azt gondolod, hogy izgalmas személyiség, csinálsz vele három mondatos beszélgetést, tehát abban még nem derül ki, tehát valakit lecastingolni azért az is egy külön tudomány, vagy jól felmérni, hogy mennyire izgalmas az ő személyisége. Ezt most el kell mondanunk egyébként, hogy egyébként van szponzorunk, ugye, aki a számítás technikai háttérmunkáért felelős, a Solymári testőrök, akik nézik egyébként az adminisztratív felületen magát a nézettséget, illetve az érdeklődést, és magát, hogy akik éppen bent vannak a lakásba, hogy velük mennyire kommunikatívak a vendégek, tehát hogy mennyire megy a chat, mennyire érdeklődnek utánuk. Van egy bizonyos napszám, mert most azt tudom mondani, hogy két hónap, ami alapján mi majd el fogjuk dönteni, hogy akkor beváltak, nem váltak be, és ezt mind majd az adatok alapján fogjuk tenni. Ja, és benne van a szerződésben, hogy ha nem vagy elég izgi, akkor két hónap ingyen lakás után neked menned kell. Uh-huh. Igen, de az nem úgy lesz, hogy egyik pillanatra a másikra, hanem le fogunk tűnni, hogy meg fogjuk beszélni a dolgokat, elég fogjuk tárni a nézettségi adatokat, és akkor utána fogunk hozni egy közös döntést. Aha. Na jó, de hát a nézettségi adatból azért egyére szabottan már mondjuk ki lehet, meg lehet nézni, igen, az adatokat, hogy ki az, aki... Nézzétek, tehát ha globálisan nézzük a dolgot, akkor az emberi faj az imád kuszolni, tehát nagyon szeretik. Tehát mind a hölgy bentakoknak, mind a férfi tagoknak lesz majd rajongó tábor, esetleg a külföldi országokból. És akkor ebből fogjuk majd egyébként lesz tűni, hogy kinek mennyi rajongója lesz, illetve mennyire lesznek kommunikatívak, ahogy ugye mondtam. Uh-huh. Hányan lesznek összesen, hányan fognak lakni? Jelenleg most öten vagyunk, tehát én a párom. Ti is beköltöztök? Igen, természetesen, tehát mi is itt fogunk lakni. De ezt magadnak csináltad, ezt az egészet, hogy mutogathass magad. Nem, üzletember vagyok, és szeretek új dolgot kitalálni, vagy esetleg újra gondolni bizonyos dolgokat. Aha, nem új keletű a dolog, hanem ugye az Amerikából nyugatról átvett, ahol egyébként ez nagyon jól bevált. Hát az, arról beszéltünk, igen, hogy nagy hagyományon vannak a házak bekamerázásának, igen, tehát azt ott szeretik. Igen, és akkor nem csak a magyar piacra fókuszálunk, mert azért az eléggé pici, pláne így anyagi részről, amit úgymond magunkba tudnánk szippantani, hanem globálisan nézzük mi is a dolgot, ezért egyébként a világ bármely pontjáról elérhető az oldalunk, ami jelenleg ugye tesztüzem alatt zajlik. Aha, hát ez egy nagyon jó casting kell, hogy ott azért ilyen nappal történjen valami, és az izgalmas legyen nézni, vagy érdemes legyen nézni. Tehát jó, azért... De azzel, hogy ott vagytok a pároddal, megmenthetitek a nézettséget. Igen, tehát mondjuk ti mindig fel tudjátok dobni. Igen, és gyere oda, és akkor cseszél le valamiért nagyon jó. Na, akkor menjünk ki az előszobába, és akkor szőnyeggel egy gyors betting, jó? Igen, mondjuk így, hogy vannak beépített embereid. Saját magadat épített ebbe a csapatba, így azért lehet, hogy tudsz egy kicsit. Nem. Egyébként Zsolt és Cintia jelenleg minden követelményünknek és kritériumunknak megfelel. Aha. Na jól van, hát nem, rátok. Nézzétek, nagyjából egy 10 nap múlva fog következni a legközelebb írásos cikk a médiában, illetve a sajtóban, és akkor ott már esetleg fényképpel pár mondatban fel fogjuk fedni a bentakoknak ugye a kilétét. Uh-huh. Rettegjetek az RTL-nél. Igen, a Big Brothernek leáldozott. Annyi a Survivor. Sponzorokat várunk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek horribilis költsége van, úgyhogy minden sponzort szívesen látunk, aki egyébként lát bennünk fantáziát. Gábor, köszönj, hogy elmondtad. Ciao. Hello, köszönjük. Ciao. Hello. Hát nem tudom, hogy ez így ebben a formában működhet-e. Ha nem tényleg nagyon primitíven és egyszerűen minden a szexről szól, akkor ezen kívül ez nem tud izgalmas lenni. Nem? Ha csak nem találsz tényleg 8 olyan fiatal fiút, meg fiatal lányt, akik mindenben benne van. És bármikor ott a kapcsolatot valaképpen szexel valakivel. Egyébként ma már szerintem egy picit máshol van az inger küszöb. Tehát látok mezitlábas műszaki egyetemistás, ahogy veszekednek a nem tudom az odaéget, nem tudom, rántottál reggel, meg hogy kinek a fogkeféje hol van, az már azért kevésbé érdekes. Már nem? Egy és fél olyan Xboxolnak ugyanaz a pályába küzdesz szerencsét. Nem, igen, nem komodorozol, de is inkább. Na jó, meglátjuk. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Nincs, most ugat a kutya? Te ilyenkor. Hello, good day-es éneklős csaj, előtt ugat a kutya. Előtt. Valamikor előtte, valamikor után. De ugat. Ugatott? Na, hallottam. Azt mondja, hogy 33-as úton Debrecen felé mattot adott egy személyautó a villanyoszlopnak, emiatt nagy a torlódás. Köszönjük szépen. És hát az M3-as befelé az eleset, Dunaharasztitól az M0-as déli szektor az M1-es felé szintén be van állva, és a bevezető, hogy mondtam, az M3-ason is lépésben halad csak. Valamint az M51-es Soroksártól Csepel felé szintén. Hát ez innentől kezdve... Ugye? Mondhatni, hogy állandó lesz. Szokásos szeptemberi. Ennyi. Elszakhatunk hozzá. Meg az esőhöz, meg a szélhez. Ha ma valaki esetleg hőlégballonnal közlekedik, hideg élelmet vigye magával jó sokat. Vagy meleget. Én voltam most a teraszon, hogy van egy kis szelecske. És ha már Debrecen szóba jött, Debrecen is ott van a kitelepüléseinknek a listáján, 22-én leszünk ott. Az összes többi kitelepülés helyszínt Balázs fogja mondani, hogyha Zsül jobbra húzadik. Hát fejből tudom egyébként, csak soha nem biztos, hogy soha nem tudom. Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. De majd mondjuk akkor ezeket meg. Hát a helyszíneket is, hogy a városokon belül hol találtok meg bennünket. 2 hét múlva hétfőn kezdünk is. Pécs, Sopron, azt tudod, milyen hosszú lesz. Ez már az a sorrend? Igen. Csak ha veletek megyek, akkor lesz. Nem, de nem jössz velünk, mert akkor nekünk is hosszú lesz, tudod? Pécs, Sopron. Az mondjuk jó nagy. Az jó. Az vissza M6, és akkor úgy nem. Tehát az ugye M6, egyszerű. M0, így van. M6, M0, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, ezek a helyszínek, de mondjuk pontosan, hogy, hogy hol leszünk. Én már péntekkel le fogok menni. Mondjuk nem tudom, mikor fogunk indulni, mert péntekkel lesz a szemétszedés is. És megvan a helyszín egyébként. Összeszeded egy kicsit a szemetet, egy órácskát a celebekkel. Persze. Szemetet szedsz, és 10-kor te már tudsz indulni. Uh-huh. 11. Jó, te már péntekkel lemész a hétvégi kitelepülésre. Lemegyünk az egész család. Felpakkol, felcuccol, beülünk a kis autónkba, aztán és lemegyünk. És ilyenkor kérsz hosszítást előre felé? Tehát mert a vasárnap estét azt már mi fizetjük, igen. Ugye a rádió. Nem, másik hotelbe megyünk. Mert kutyabarátnak kell lennie, és... Ja, és az meg nem kutyabarát. És így van, és így a közelben találtuk egy nagyon jó kis szálláshelyet, ott ezt lecsekkoltuk, és akkor oda befoglaltunk 3-askán, 4-esként. És hétfőn búcsúzol akkor a családtól sírva? Már vasárnap. Levegőbe csapva, nem sírva. De eljátszva, hogy nagyon fognak jelni. Jó, ha megvannak a fix helyszínek, akkor mondjuk egyébként. Így van, és a szemétszedés. A szemétszedés helyszíne, mint kiderült, ezt majd egyébként későbbiekben is el fogjuk mondani, ugye a Teszed akcióról van szó, amihez ti is csatlakozhatok, egészen konkrétan mondjuk hozzám is, hozzánk is csatlakozhatok, majd itt lesz a Gellért hegyen. Itt lesz a Gellért hegyen, de egyébként a Teszednek az oldalán ez is egy regisztrált helyszínek között van lesz, úgyhogy meg lehet majd nézni, és hogy úgy gondoljátok, hogy pár celebbel, ismert közéleti személyiséggel, illetve velem együtt szeretnétek takarítgatni itt a Gellért hegyen a bozótost, meg a susnyást, amire egyébként sajnos ráfér, akkor majd gyertek és jelentkezzetek. Egyébként még lehet regisztrálni egészen pontosan a holnapinak. De még máshova is tudok. Persze, nem bárhova, csak idegen, bárhova az országban. Teszedni. Így van. Teszed oldalon, ott van az összes helyszín, az ország minden pontján, és holnapig lehet még regisztrálni. És aztán minden teszedő kap nálonzacskót, meg gumikesztyűt. Így van, a regisztráltak kapnak fixen mindenféle eszközöket, amiket például felsoroltál, akik pedig nem regisztrálnak, azok is oda mehetnek majd később, de nekik sajnos nekik maguknak kell gondoskodniuk majd az eszközökről. És figyelj, és viszed a kis ajándékba kapott csipeszedet? Emlékeztek az egyik kérdésen? Hogy ne vinném már? Na jó, megvan, nem, az a saját csipesz azért. Azért hello. Lássak, hogy ki a profi. Nem, te nem hajlongsz, csak úgy érted. Hát neked van egy... De ezzel egy... a deréka, senior egy. Egy igazi szemétszedő. Szemétszedő csipeszed. Na, beregisztráltál amúgy. Beregisztráltál a versenyen? Is vagy, igen. Nagyon, nagyon jó. És Drákocsi engem van? Nem? Nem elnéztem? Egy héttel előtte már. Basszus, de... Az előbb mondtad, hogy nem, mert te majd ezt intézed. De most komolyan, hol itt a csapat? Hol megyünk mi itt előre? Hol látom a tímet? Az előbb mondtad, hogy ne regisztráljon. De most te is szembe köpsz? Nem, de mondtad, hogy te meg tudod csinálni magadnak. Nem, most még csak figyelmeztett rá, hogy az előbb azt mondtad, hogy ne regisztráljon. Most fogsz szembe köpni. Parancsolj. Én, aki bedepózom a biciklidet, aki ott apaként ott állt. Én beregisztrálok téged. Csak lesz egy telefonszáma. Jani telefonszáma. Csak hogy végképp összezavarjuk a történetben a szereplőket, igen. Jó, gyerekek, nézem ezt a várpalotai esetet, hát erről beszéljünk néhány mondatot. Borzasztó, ugye, ha valaki esetleg nem hallotta volna, várpalotán leszakadt egy, vagy eltört, nem is értem egészen pontosan, egy körhinta, és vagy egy ilyen mozgó, valami kalapács. Ilyen kalapácsszerű, tehát már ránézésre is egyébként brutális. És ugye van, akit ki kellett belőle szedni, egy fiú pedig szegény, hát kirepült belőle, ráadásul ott volt az anyukája is, életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani, egy koponya műtétet. Hogy ez egész mennyire borzasztó egyébként, nyilván, hogyha autóba ülsz, és akkor is történik a baleset, az is, de ott valahogy az ember az utakon mégis föl van rá készülve, hogy azért beköti magát, meg odafigyelsz. De hogy teljesen kiszolgáltatva fölülsz egy ilyen körhintára, ringlispire, most mindegy is, és valakinek a felelőtlensége miatt, és erre nincs jobb szó, itt nincs anyagfáradás, itt nincs rossz alkatrész, tehát itt az van, hogy vagy nem vizsgálták át eléggé, vagy rossz volt az alkatrész, vagy olyat rendeltek, ami nem oda kellett, vagy nem oda illett, vagy spóroltak, vagy nem fordítottak rá eleget, tehát ez nem omlik össze csak úgy magától, meg nem törik szét, meg nem szakad le. Ha csak nincs az, hogy ott egész egyszerűen valamiféle szerelési vagy karbantartási hiba van. Remélem, hogy kiderül, és remélem, hogy meg lesz a felelős. Képzeld el azt a szülőt, akinek a gyereke bent fekszik a kórházban. Szörnyű. Hát itt kétféle felelősség alapvetően, egyrészt az üzemeltetőnek, másrészt meg annak, aki kiadta a műszaki engedélyt. Igen, én nem tudom pontosan, hogy ezeket hogy vizsgáztatják. Én nem tudom pontosan, hogy ezeket mennyi időnként kell átnézetni, de azt gondolom, hogy nem is rám tartozik, annak felelőssége az, aki fölmer rá ültetni négy embert, és azt mondja, hogy beszedem a jegyet, 1000 forintot, ülj föl, érezd jól magad, és higgyél nekem, hogy biztonságban vagy. És valakinek a hanyagsága, vagy a nem törődömsége, vagy a sporolása, vagy az oda nem figyelése, vagy én nem is tudom mi miatt, egy fiút meg kell műteni életveszélyesen. Én borzasztóan utálom egyébként az összes ilyet, tehát és soha nem fogom felengedni a gyereket, mert ránézésre is egyébként az elmúlt korokat idézi az összes, tisztelet a kivételnek. Szóval tényleg, ez az egész dodgem, vidám parkozás, körhintás történet, ez szerintem már a múlté. Tehát ezt úgy, ahogy van, abba kéne hagyni. De vagy csak maximum dodgemezni. Ránézel ezekre a borzadványokra, az esetek nagy többségében látod, hogy Istenem, hát ezt tényleg csak a jó Isten tartja egybe. Tisztelet a kivételnek. Ugyanakkor hullámvasútra megfölülsz, nem? Igen. Azon, hogyha nagy, tehát hogy inkább abban... Na de most más egy vásárról vásárra utaztatott, ilyen körhinta látványosság, meg más mondjuk azért egy modern karbantartott hullámvasút, bár ott is történik baj. Tehát az is elromol. Hát igen, mert azt mondta, hogy az ember, hogy azért, mert valami mondjuk fixen van telepítve, akkor kevesebb problémát elvég azzal, amit szétszednek, összeraknak. De látod, hogy ezek ilyen tákolmányok az esetek nagy többségében. Érdekes, tényleg, ez szóval... egy viszonylag új szerkezet volt, amit ráadásul azt hiszem most nyáron vizsgáltak át. És akkor most jön az igazad, hogy vajon elég alaposan vizsgálták-e. Tehát tudsz-e ilyenkor olyat csinálni, mert ugye anyagszerkezetet lehet már vizsgálni ilyen különböző átvilágításos cucca. Hát ezt nyilván nem sikerült átvilágítani, mert ugye megfáradt vagy eltört az anyag. Tehát ilyen fáradásos törés volt. Igen, igen. És ez egyébként egy viszonylag új szerkezet, amit viszont hetente bontanak és építenek, és olyan, ami mondta jól, hogy ott azt, hogy jó húztak meg csavart, vagy nem, hát ezt most ki fogja eldönteni. Ki fogja eldönteni, és ott van az a gyerek szegény, aki ugye egyébként az egész család leesett, tehát anya és két gyerek esett le, de ők, az anyuka és az egyik gyerek szerencsére fűre, és ennek a fiúnak az a sajnálatos tragédiája, hogy ő meg valami járdára, egy ilyen föllépő részre, tehát patkára esett, és az is sérült meg a feje. Igen, de hogy ilyenkor nem az van, hogy három havonta, ez tényleg az a kötelező, három havonta leállítod, és csavarról csavarra műszerekkel átnézed. Tehát ez 30-al, 40-nel pörög, forog, ér. Tehát hát, ha azzal történik valami, hát ez az egyszerűen nincs esélyed arra, hogy begúzd. Nyilatkozott egyébként az üzemben tartója, vagy az üzemeltető, a körinte üzemeltetője, azt mondta, hogy Olaszországban rendelt egy itthon, az itthon kaphatóknál terhelhetőbb alkatrészt. Érted? Tehát már ha ezt a mondatot megnézed, hogy az itthon kaphatóknál terhelhetőbb. Akkor nem hangzik ide. Jól? Tehát nem. Azt gondolnád, hogy nincs ilyen, hogy itthon ilyet veszek, ez ennyire terhelhető. De ha vagyok annyira kötelességtudó felelősségtés, akkor inkább rendelek egy alkatrészt Olaszországból, mert az jobban terhelhető. Kvázi tudom, hogy az itthon kapható, az nem annyira jó. Hát én ezt az egy mondatot olvastam az üzemeltetőről, a hideg kiráz. Az itthon jóval terhelhetőbb, mint az itthoni alkatrész, ezt mondta. Az itthon kaphatóknál terhelhetőbb ez a mondat. Vagyis tulajdonképpen az üzemeltető tudja, hogy amit itthon betesz, hát... Az nem túl erős. Az nem túl erős. Érted? És erre te felülteted a gyerekedet, ennek te bizalmat szavazol, erre felül a feleséged, elmentek, jól akarjátok magatokat érezni. De az üzemeltető inkább Olaszországból hozza az alkatrészt, mert tudja, hogy azért az... Mert nem bízik a hazaiban. Hát az egész rendszert megette akkor a fene. Hát ezeket, és itt most tényleg nem egy városított dzsemről van szó, ezeket szögről szögre kellene 2-3 havonta úgy átnézetni. Hát egy olyan embernek, aki nem az üzemeltető, aki nincs benne, hanem egy külső, független ember oda megy, és oké, állj, mutasd a papírodat, mert itt 30-40-50-nel pörögnek családos emberek. És nézze át nekem 3 havonta, érted? Szerintem nem 3 havonta, mert havonta, akkor az anyagfáradás, hát ennek van egy rendszere. 3 hónap, az pont a szezon. Oké, de ugye ennek van egy rendszer, hogy a bungee jumpingnál is tudod, hogy a kötélnél 5000 ugrás, 4000-nél már megnézik a kötelet, 4500-nál kötelező csere, de egyébként 6000-re van a kötél kalibrálva, de 4000-nél már szólnak, hogy az utolsó 1500-ban vagy lehetőleg cserélje a kötelet. És ezt nagyon pontosan, nagyon precízen előírják. Itt meg elfárad valami anyag is. Hát ránézel ezekre a borzalmas tákolmányokra, hát ez szörnyű. És ez lehet, hogy egy újabb történet, akkor meg aztán pláne nem érti az ember. És magyarázd meg annak az anyukának, aki fölült rá, és ott a gyereke a saját szeme láttára zuhan ki egy ilyen borzadványból, de tényleg. Csak hát nem minden ember méri föl, nem minden ember fél ettől. Nyilván nem lehet hibás az, aki fölül. A közelébe nem megyek, meg nem is nagyon engedem a gyerekeket, mert az összestől rosszul vagyok. Ezek a vásár, ilyen körhinták, meg egy borzasztó, érted? Ott áll egy ilyen bajszos 60 éves csávó, az ott bekapcsolja, kikapcsolja. Hát ránézésre azonnal. Jó, ez mondjuk más kategória. Lehet, ez egy más kategória. Igen, ez nem a hagyományos lánchinta, nem a sergő. De hogy én nem is értem, megint tudod, és történik valami, és akkor azután szigorítunk megint valamit. Hogy hány olyan eset kell még, hogy történjen ebben az országban, ami után majd rendeletet, törvényt módosítanak, és azt mondják, hogy az üzemeltetőnek havonta, két havonta kell olyan precízen átnézni, vagy egy külső embernek. Igen, valami szakértő. Ahhoz megint az kellett, hogy életveszélyes állapotban legyen egy fiú, mert egy körhinta összeomlik, összetörik. Hát azért nem törik csak úgy össze, vagy nem törhet csak úgy össze. Nem? 30 méter magasra megy egyébként, amikor ugye fönt van a felső része. És hát ezeket komoly hidraulikák mozgatják. Ez egy 10 emeletes ház a 30 méter. és tegnap láttam a Hírodóban a felvételeket, képzeld azokat, akik, és még ők szerencsésnek mondják magukat, ők nem zuhantak ki, aki a másik karon volt, és lógtak lefelé a semmibe, ami kijött a tűzoltóság, hozták a kis létrájukat, fölmentek hozzájuk, és onnan szedték le úgy, hogy egyébként lógsz az ég és föld között, halál és élet között valahol. Fix halálfélelemben hát, folyamatosan. Képzeld el. És még ők jártak jól, mert ők nem estek ki. Na igen, borzasztó, borzasztó tényleg, és nem tudod, hogy egyébként miért, hát reméljük, hogy kiderül, vagy valaki ezt megfejti majd, vagy megnézik, és lesz egy ember, aki elviszi a balhét, nem? Ami nem segít már a családon, de legalább tudod, tehát ilyenkor te is laikusként tudni akarod, hogy na mi a fene történt, nem? Tehát mondják meg tényleg, hogy anyagelfáradás, műszaki hiba, nem ellenőrizték, az ember hibázott, az alkatrésszel volt valami probléma, amit beletekkek. Hát azért ezt így jó lenne tudni, meg jó lenne, ha kiderülne. Borzasztó, hát látjuk a képeket, ahol mentik ugye a gyereket, vagy az anyukáját, ugye talán a lányával, fönt ült az apukája, és tehát tulajdonképpen egy család ült föl rá. És a fiú volt az, aki végül is kirepült, szegény. Szóval, nagyon, nagyon szomorú ez. Volt már egy hasonló eset 2008-ban. Egyébként. Ugyanilyen kalapácsinkában? Hasonló volt, igen, ott a körhintán a két tartó eleme menet közben eltört, és a kabinok pedig szanaszét repültek. És hát gyerekek ültek. 10 vagy 15 embert vittek ott is kórházban, 4-en súlyosan megsérültek, tehát 15 vagy 20 sérült ott is. Hát borzasztó, reméljük, hogy jobban lesz a fiú. Nagyon drukkolunk neki. Kíváncsi vagyok, mi lesz ezzel az üggyel. Ilyen volt nálunk. Lehet, hogy pont ez volt nálunk Velencén a nyáron. Hogy beleülsz, és akkor ilyen kalapácsszerűen? Ez akkor ilyen kalapácsos. Azt hiszem, az F-otton volt egy ilyen kis vidám park is. Simán elképzelhető. Simán elképzelhető. Ti beleültök ezekbe? Vagy használjátok? Vagy engeditek a gyereknek? Nem. Én önmagában félek, tehát nem csak a balesettől félek, hanem ez az egész, hogy egy ilyen kezelhetetlen dolog, ami nem a tech, tehát hogy mert az autóban kicsit ezen nyugtatod magad, hogy legalább ott te ülsz, érted a kormánynál, és hát ha tudsz valamit tenni, de te itt teljesen tehetetlen vagy, tehát ha ez dől, ha elindul, ha leszakad, itt te semmit nem tudsz csinálni. Autóban, ha ülsz, legalább jön szembe valami őrült, akkor legalább az esélyed megvan, hogy elrántod, hogy valamit csinál. Igen. Ez ilyen fixen lévő vidámparkok az oké, de valahogy nekem is az utazós az egy picit olyan. Gyerekkoromban nagyon sok búcsúban voltam. Igen, ránézve ez a Sanyi, elég az. Maradjon a Dodge, meg a céllövölde, meg az elefánt, a többit azonnal zárjuk be, és így húzzuk le a redőn gyerekek, nehogy komoly baj legyen. De tényleg. Biztos, hogy nőtt a színvonal, meg sokkal jobb minőségűek ezek a játékok, de hogy ez egy picit, ez a szétkapom, összerakom, felrakom a teleautóra, leszedem a teleautóra, ez valahogy így nekem így egy picit. Ott van már némi jó a százalék, igen. Ilyen bizonytalanná teszi. Na jó, hát nagyon drukkolunk a sánsznak, reméljük, hogy jobban lesz. 2 perc, pontosan 9 óra, friss közlekedésetek van, küldjetek el nekünk, jó? SMS formájában, mi pedig jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk 15 perccel. Óriási felismerésem volt. Rájöttem, hogy mit csinál Kim Jong-un. Na mit? Tudjátok, mit csinál az ember? Tőzsdézik. És akkor csinál valamit, amire azonnal, és tudja, hogy mi lesz a reakció. Biztos vagyok benne. Óriás. Van egy úgynevezett félelemindex a tőzsdéken. A félelemindex az ugye bejelez. Aha. Az azt jelzi, hogy nagy a félelemindex, akkor nagy eladási hullám várható. Emberünk felrobban egy hidrogénbombát a föld alatt, majd azt mondja, vagy kiadja az ő embereinek, hogy tegyék már meg, hogy sortolnak néhány európai, néhány amerikai részvényt, mert ennek nincs más magyarázat, de tényleg. Tehát ha van egy kis esze, minden tőzsde zuhan. Mert ugye bejelzett a félelemindex, hidrogénbomba robbantás, már ugye szintén lőttek. A japánok elkezdtek ott lövöldözni rakétákat, meg Dél-Korea, ott mindenki próbál a maga módján válaszolni, ki vadászrepülővel, ki barátságosan, ki rakétával. És hát ilyenkor ugye mindig esnek a tőzsdék. Ha emberünknek esze van, akkor nem csak robbangat, hanem teljesen hülye, hanem van neki valahol egy brókere, akivel ő egészen biztos, hogy tőzsdézik. Mert minden papír ilyenkor nagyon durván szakad. Okay. Az amerikai tőzsdén, az európai tőzsdén, az ázsiai tőzsdéken, hát mindenki ugye azt gondolja, hogy itt előbb-utóbb atomháború lesz. Ami nyilván nem lesz szerintem, legalábbis nem hülye. Teljesen a csávó. De biztos, hogy erre játszik. Van neki egy jó brókere, azt mondja, Egy strómanja. Egy strómanja. Megsokszoroztam most a milliárdjait. Egy nap alatt. Megsokszoroztam a milliárdjait. Van ott egy kinti Kim Chung, Misung Chung, Lönyung. Igen. Én is róla hallottam. Csak ő lehet az. Aki azt mondja, hogy már pedig itt az ideje, nagyon szépen megy a Nasdaq, nagyon szépen megy az S&P, nagyon szépen mennek az európai tőzsdék, a DAX, a híres Bux. Minden egy kicsit gyengülnek. Igen. Kicsit sortoljuk a dollárt, sortoljuk a papírokat. Egészen biztos, hogy ő ezen sokat keres, vagy ha van esze, akkor valaki ezen sokat kell, hogy keresse. Hát ha még több esze van, akkor az ő brokerén kapcsolata van Trump brokerével. És megbeszélik minden héten, hogy mi legyen, hogy legyen, hogy alakuljanak a dolgok, igen, ki mikor vegyen, ki mikor adjon el. Igen, de tényleg nem kell más tenned, nem kell nagyon megjósolni bizonyos dolgokat, hogy akkor most az euró-dollár keresztárfolyam, csak semmi, van néhány papírod, azt mondod, oké, esésre játszom. Mert mi történik egy hidrogénbomba felrobbantása után? Hát persze, hogy minden, hát a tőzsdék esnek, így reagálnak. Két napi pánik, majd újra elkezd minden felpattanni. Mi történik? Hülyére keresi magát. Nincs más oka. Senkit nem akar ő atommal megtámadni, ha tudná, hogy az a rendszere végét jelenteni azonnal. Legyalulnák, persze. Ő kárt tenne Szöulban, meg Dél-Koreában, mert tudja, hogy abban a pillanatban vége. Ez nem más, mint erődemonstráció. Tehát azért, hogy fönntartsam az érrendszeremet sokáig. Ne gyertek ide, ne takarítsatok el. Ahogy Saddamot, Kaddafit, ugye nagyon sok mindenkit, aki nem volt atomhatalom. Tehát erőt fitogtat, de nem fog támadni, nyilvánvaló. Nem hülye a csávó. Csak meg akarja hosszabbítani a saját rezsimét. Viszont remélem, hogy van annyi esz, hogy legalább tőzsdézik. Igen. Vagy elmondaná nekem, hogy mikor készül atomot robbantani egy hidrogénbombát, mert akkor tudom, hogy mikor kell sortolni a német tőzsdét. Odafigyelnek a világban a hírekre. Hallottad, hogy beszakadt a forint? Á, ez csak egy kósza ért, nem kósza, kósa. Láttunk már ilyen kicsiben a hazai politikai hadszintéren is, hogy kijelentettek egy-két dolgot, és a forint hirtelen erős mozgásba kezdett. Hát csak játsz meg egy kicsit, játsz meg. Biztos vagyok benne egyébként. De hogy még úgyis robbantasz, hát azért annak csak van környezeti hatása, nem? Még ha ez egy aztán föld alatti robbantás volt a mostani. Ennek utána járunk valamelyik nap, ez egy érdekes dolog, igen, hogy ez a földre, a környezetre, milyen hatással van, hogy te a föld alatt robbantasz egyet. Ez hogy néz ki, ásnak ennek egy barlangot, vagy van egy barlang, és a következő 100 évben oda senki nem megy, hal az ilyen... Jeleznek a kínaiak, a dél-koreaiak, hogy gyerekek, valami baj van, mert egyébként valaki robbantott, mert jeleztek a műszerek, de semmiféle utóhatása nincs, az előbb-utóbb nem jön ki, abból nem lesz gomba, még abból nem lesz felhő. Még az egri kazamatákba is. A száraz borsó, ami rá volt rakva, a pergődobokra. Még azok is megbozdultak. A néni, a múzeum és a kazamata őr néni jelezte Hegerben. Istenem, megint itt vannak. Igen, megtámadtam, meregítsétek a szurkot. Meregítsétek a szurkot, itt van a Midesterek, a várólap már megint. De nem tényleg, szóval, hogy remélem, hogy legalább ennek az idiótának van ennyi esze. Hogy legalább, ha más nem csinál, legalább tőzsdézik. Ha már odáig eljutottunk, hogy atomhatalom már hagytuk válni, vagy hagyta valaki, vagy valakinek érdekében állt. Félelmetes. Ő most úgy robbantgat egy kicsit, most föld alatt. Úgy, hogy nálunk is lehet tényleg érezni. Hihetetlen. Mondjuk ezt korábban is csináltam már, csak ez az eddigi legerősebb. Csak most a kettőt össze is tudja már rakni? Egy atomot meg egy hidrogén. Hát nem a rakétát. A hordozó rakétát meg az atomtöltetet? Igen, hát ez egy nagy kérdés. Ettől fél mindenki, hogy lesz majd neki egy kisméretű kis nukleáris robbanófeje, és akkor azt rálakja majd egy ilyen rakétára, amit ugye átlőttek nemrégiben Japán felett is. Szigetelő szalaggal rákötözve. Így van, az már biztos egyébként, hogy Guamot, a legközelebbi amerikai támaszpontot, ezt el tudják érni. Hát igen, hát persze, hát Guamon pedig, vagy Guamon felrendült a turizmus, ha mindenki oda megy. Hát a történik ott most valami. Persze, és viszik a kormozott üveget. Nem, tényleg olvastam, hogy felrendült a turizmus, hogy mindenki megy katasztrófa turiskodni. Itt ez a sziget, amit ugye a Kim Jong-un fenyeget. Egészen biztos, hogy nem normális, nem? 100%. Tehát, hogy ő neki valami nagyon komoly apakomplexusa, nagyon komoly fóbiái, nagyon komoly baja van. Hogy az, hogy mindenkit likvidál, és mindenki eltűnik a környezetéből, aki egy halk nemet mer mondani, az sincs rendben, de hogy azért ő így robbantgat. Ott nem mondott szépen. Mindenféle komolyan retorzió nélkül. Az. Föl kéne már nőni tényleg, tehát abba kéne hagyni ezt a katonást, ezt a játékot. Napóleon komplexusa van, sőt nem is Napóleon, inkább Pol Pot. Mert hogy ő hozzááll közelebb egy picit. Szörnyű ez a meg ez az Istent játszom, tehát amikor volt a rakétaindítás, és a csávó egy irgalmatlan cigarettával állt a nem tudom, a robbanó töltet mellett, és szólt neki, hogy főnök, legalább egy kicsit tessék ma arra, és végignézze rá a csávon, és egy ilyen uzsi doboz. Tényleg. Hát de ránézel és mindent értesz. Hogy igen. Miért vannak komplexusai, miért nézni. Mi a gond, nem mondj semmit. Tehát ez az oldalt felnyírt haj, ez a pulikutyára vágott frizura, teljesen elbebeteg tekintet. És gondolod, de milyen lehet ott a hadsereg főparancsnokának lenni? Ha most kovácsákos, a bonanza környékén. Igen, tényleg úgy néz ki, mint egy erősen elhízott kovácsákos a bonanza közepén, igen. És a szenzációs fotók készülnek ugye róla, hogy megy elől, átvesz éppen az új észak-koreai vasutat, közben mögötte jegyzetelő katonák. Igen. Milyen lehet ilyen embernek? És pedig látod ugyanezeket a képeket, és azon a háttérben mondjuk csak öten vannak. Igen, a két papíros csávó retteg. Gondolod, hogy mindenható, tényleg? Tehát, hogy ott élethalálóra ott bemész, neked nem úgy áll a hajad, nem azt mondod, nem olyan teát hozol. Abban a pillanatban véged van, tehát azon emberek életét tudom nagyon nehezen elképzelni, akik naponta így élnek. Hogy bemész dolgozni, ezzel az elmebeteget tudod te már, hogy a közvetlen környezetedben hány főparancsnokot, hány prominens ember tett el láb alól, vagy küldött el észak-koreai munkatáborba, ami nagyjából egy is ugyanaz. De te bemész minden nap, és úgy dolgozol, hogy tehát ki tudja. Ki tudja, meddig, de be kell menni. Szolgálni kell a főnököt, de ki tudja, meddig tart. Itt nincs olyan, hogy fölmondás. Hogy azt mondod, hogy főnök, én most már ezt nem csinálom. Igen, és aztán felülsz egy gépre, és elrepülsz Dél-Koreába. Minden megbízási szerződés bizonytalan időre szól. Atya úristen. Igen. De ő viszont mindig boldog. Azt nem tudom, észrevettétek-e. Tehát ő viszont mindig mosolyog. Maga biztosan, bele a vagy jövőbe. Csak nem bírja a szembeszelet. Igen, vagy csak nagyon erős volt a szembeszél. Szóval hogy van, leviszik a barlangba, és ott fölrobbantják, ez csak egy ilyen leviszik 100 méter mélyre. Igen, hogy régi bányákat, ilyen tárnákat használnak. De rábetonozol, vagy egy kis földet dobnak rá, és kész annyi. Szerintem, amikor a Tom és Jerry, mert a Tom lenyel egy bombát, az ennyi. Kicsit füstöl a szája, és utána tulajdonképpen ennyi? Vagy hogy csinálják ezt? Azért ez is egy érdekes dolog lenne. Hogy ez hogy zajlik, egy ilyen föld alatti atomkísérlet, nem? Keresünk majd egy szakértőt, megszólaltatunk majd valakit, aki el tudja ezt nekünk mondani, hogy alapjában mi egy ilyen robbantási protokoll, hogy hogy néz ki a föld alatt? Az utána onnan nem jön ki? Hát... Tehát az ember életeket nem fenyeget, ha a föld alatt megtörténik. A föld az fertőzött lesz, az egész biztos. Fertőzött lesz, igen. És szerintem nem tudsz olyan szarkofágot építeni fölé, ami nem engedi ki. Hát ezeket általában igyekeznek olyan helyeken végezni ezeket a tevékenységeket, amik ugye egy kicsit így távolabb vannak. Hát ez tök hülyen, hogy Csernobil is eljutott idáig, meg még Svédország is. Hát most jön egy szél. Igen, jogos. Én azt értem egyébként, hogy azért már amerikai filmekben látod, meg mindenféle ilyen iraki konvojoknál, meg a tálibokat, tehát a drónok lövik ki őket 6 kilométer magasból úgy, hogy egyszer csak látsz egy robbantást és kész. Tehát, hogy ő valóban ellenfél, és nem játszik össze senkivel, és az amerikaiakat zavarja, tehát akkor miért nem likvidálják egész egyszerűen? Én nem értem. Kína azért fejtegette, az egyik biztonságpolitikai szakértőnk, már nem is tudom, kivel beszéltünk. Ugyanez volt a kérdés, miért nem szedik le? Hát ez feltettük konkrétan ezt a kérdést, és azt mondta, hogy gyakorlatilag bárki mögé léphet. Tehát, hogy nem ő a hangsúlyos, mert akkor vannak Kína, páran. Vagy jönnek az oroszok, akik igen. Azt mondják, hogy akkor már Amerika, és akkor az már világháború. Meg, hogy fejlővést, akkor valaki a családból, vagy pedig a szűkebb környezetéből. Egyszer csak elfogynak a hülyék, nem? Ő lesz az új Kim. Mert a családban mindenki hülye? Tehát egyszer csak elfogy a család, nem? Szerintem ez húsan ott azért van egy vonal. Ez egy beltenyészet? Vagy mi történhetett? Ennyire mindenki bekata. És ők egy másik irányba mentek el, mint a Kelly Family. De miért ez ennyire bonyolult geopolitikailag, hogyha őt likvidálják és kivonják a forgalomból, akkor a kínaiak jelzik, hogy ez nekik nem egy szimpatikus lépés, és akkor kvázi megtámadják Amerikát, igen? Gazdasági érdekek ott már vannak komoly összefüggés, nem is tudom mi volt, hogy mit tesznek az oroszok tőlük a... Tőlük az oroszok? Azt hiszem, vagy a kínaiak. Na igen, minden, most már ne, ez találgatás. Nem, a kínaiak adnak el nekik szenet. Vagy szenet, így van. Na szóval bonyolultabb bennél, mint hogy őt levadászod, akkor megoldódik a probléma. Na mindegy, nem, érdekes az ember. Ha már probléma, mi van az egérrel? Figyelj, nincs meg. A csapdáid azok abszolút nem működnek. Rájöttem, hogy amiket te vettél, egy-kettő az nem is eredeti, hanem hamisítvány. Csak mondom a gazdabot. A fekete fogas az hamisítvány. Már annak, azt is hamisítják, már azt is hamisítják. Igen, azt is hamisítják. Az a fekete fogas, amit vettél, az... Van egy eredeti Lacoste, vagy? Nem. Ennek van egy eredetie, ami kibocsát egy olyan anyagot a feketének, ami oda vonza az egeret, beleragad, plusz rácsattan. Na most, amit te vettél, az, ami nem baj, csak mondd meg a gazdaboltnak, hogy hamisítványt árul. Tehát van egy eredeti fekete... Azt tudod, hogy csali van. Hát, hogy csalit kell beletenni. Nem vitted el, az itt van benne. Nem, nem, tudom, hogy bele kell tenni csalit, de hogy ennek van egy eredeti, ami kicsit máshogy néz ki, kicsit masszívabb a szerkezet, és az egér egyszerűen beleragad, és maga az illatanyag kibocsát valamilyen feromont, vagy nem tudom milyen illatanyagot, amire az egér odajön, több száz négyzetméterről megérzi. Míg a nápolyit azt nem biztos, amit beleraksz, mint csali. De tudod, hogy én nem kultiváltam a nápolyit, az inkább. Ja, nem. Jött. Vettél egy olyan csapdát, amibe belemegy az egér, és nem tud kijönni, mert szúrják a tüskék, ott benyúlt a mancsával, vagy a kis nem tudom miével, odahozta a széléhez a kolbászt és a sajtot, és azt megrágta, de nem ment bele. Tehát ez az egér, ez napról napra fejlődik, egyre intelligensebb. Egyelőre nincs meg. Vagy kiszökött, és nem jön vissza többet, vagy baromi jól érzi magát, és nem akar belemenni a csapdákba. Egyikbe sem ment. Se a hagyományosba, sem, de nincs. Még a fémbe se? A fémbe nem ment bele. Tehát az melyik a tésztaszűrőre gondolsz? Nem, a rendes, a hagyományos, nem. A nagy klasszikba. Nem, ami a gerinceltörősbe. Uh-huh. Azt messziről elkerülte. Nem tudta arról leszedni a kaját, tehát arról nem szedte le, de nem ment bele. Hát. Mondjuk elég sok azzal kinyírt egeret láttam annak idején a nagymamámnál, mindig úgy nézett ki, hogy az a sziluettje, mint az úthiba jelzés a kresztáblán. Hogy középen volt benne egy kis mélyedés. Mert azok még amatőregerek voltak, ez meg. Ja, igen. Szerintem élő megfigyelés kell. Aha. János ott alszik ma. Hozzá sörétet. Egyszer lelőjük, nincs más. Jó. De van puskát. Puska van, de hozzá sörétet. Is. Hozzá puskát, hozzá sörétet, ott alhat. És hozzá puskát. Egy napot eltöltetsz. De nem, tényleg nem tudom, egyáltalán nem tudom, mi a megoldás. Tehát nem valahogy, vagy kiismerte a csapdákat, vagy egy olyan helyről jött, ahol már nagyon be akarták csapdázni, és egy okosabb egér. Vagy hallgat minket, tényleg ez lehet, ez egy magyarázat is. Éppen szivarozik valahol bent a spejzben, egy feltett lábbal is hallgatja az adást. De most két napig kutya volt nálunk, úgyhogy lehet, hogy amiatt lapított egy kicsit. Megérzi a kutyát. Anyósom kutyája ott volt. És álltok, akkor nem jön nagyon, meg nem mozog. Tehát akkor úgy megbúvik. Úgy, a most macskától fél? Nem, fél a kutyától is. Kutya nem szereti. Nem szereti, tehát akkor nem jön elő. Hát én már kiokosodtam megértémában. Úgyhogy... Angliában nagyon sokáig a patkányoknak az elfogására bullterriereket használtak. Szerintem kellene egy bullterrier. Nagyon szeretik egy bullterriert. És tegnap a kutya elment, és a garázsban már újra ott volt az egér. Tehát valószínűleg most a garázsban fészkelte be magát valahova. Úgyhogy ma veszek egy bagdezodort, egy öngyújtót, és elindulom felkeresni. Mindig van nálam, nem kell venned. Öngyújtót tudok adni. Ne, nincs más, tényleg, valahogy most neki kéne ütni ezt az egeret. Szeretnék a végére járni. De eltemetem, azt megfogadtam. Ó, de drága vagy. Lesz egy ilyen kis külön kis fejfát ott a kertből a cseresznyefa mellett eltemetem, és megadom az egérnek a végtisztességet. Állunk egy idégön. Poposos temetés lesz? Nem. Egy családi gyufás dobozban? Hát ha ízével nyírja ki a bakkal, akkor nem lehet koporsó. Hát akkor a hamvasztás. Az egy nyugi balé mindjárt előjön még szoptat. Most jönnek a gyerekek. Jó, de jó. Még szoptat. Igen, most ilyenkor kicsit elvonul. Ilyenkor törődik a csemetéjével. De nem sokára megjelenik. Ő is a kis család. 8-10-en vonulnak majd a nagyszobában. Akkor biztos, hogy veszek egy puskát. Az akkor egészen biztos. Na jó, mondom majd egyelőre, mondom, nincs meg. De ott van, tudom-e, halljuk a kis oldékot. Hármas ugrás játszunk, illetve jönnek a nap legjobb pillanatai. Ha jelentkeznétek játékra, írjatok SMS, mi pedig itt vagyunk. Here we go. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Kilenc óra után 39 perccel itt vagyunk. És felrobbad meg itt a Viber, meg felrobbad meg itt az SMS, meg az e-mail címünk, meg minden, a titok, az egér. Pedig már én is unom. Áruljátok el senkinek a konkurenciából, mert rommá vernek minket. Az egér már nem is lép. Ez egy ekkora, egy ilyen globális probléma. De minden az, amiben valaki érintett. És hát ugye, ha volt egered, volt hangyád, akkor te is megszólítva érzed magad. Azt gondolod, tudsz tanácsot adni a kezdő egérfogóknak. Hangya az oké, abból van pár milliárd. Abból jutjuk egy egérből is egér. Van. Jó, de figyelj. És ebből fél Balázsék. Igen. Az elárulom, hogy egyik legnépszerűbb poszt az egeres poszt a Facebook oldalamon. De rakhatsz-e oda ki bármi. 800 hozzászólás, majdnem 20 000 like egy nyomorúságos egérről. Nem te vagy rajta, nem én, nem a Feri, nem hárman. Egy egér. Érted? És megvert mindannyiunkat. Csak alig látszik. Alig látszik, van. És van rajta 800 hozzászólás. Úgyhogy el is nevezted Charlie-nak az egeret is. Igen. Charlie-nak hívják az egeret, és bárcsak láthatnám még, hogy újra fel tudjak rakni egy képet a Facebookra. Ha nem lesz, meg betelepítek egyet. Csak csak azért, hogy legyen még kép. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Norbi, hello, szia. Halló, jó reggelt, sziasztok. Szia. Norbi, hello. Honnan hívtál minket, hello? Gyömrőről, Pest megye. Gyömrőről, és mit csinálsz? Dolgozol otthon vagy? Hát most otthon vagyok, épp pénteken volt egy mérkőzésen, megsérültem, és így mondanának is, úgyhogy most itthon gipszben lábadozok. Na, milyen mérkőzés, hogy mi volt ez? Futszál, ez a teremfoci. Veszélyes, látod. Vigyázni kell hát, aztán. Tudom, igen. A külügyben közt ki. Kivel játszottatok, Petiékkel? Hát mondanám, de igen. A Szijjártóékkal, tényleg? Nem, én sportolok. Ja, ugyanabban. Csapattárs. Tényleg, és csapattárs a Péter? Hát, most már nem igazán jár le, de volt időszak, amikor igen. Nem jár le? Hát kevesebb az ideje külügyminiszterként lehet. Persze. Ennek elintézett minden stadion. Állandóan a Putyin hívásait kell fogadni, gyerekek. Most már nem egyszerű külügyminiszternek lenni, mindig csörög a Putyin. Az ember, aki futszáloz, is így ideje. Megint jövök, ugye most mentél el. Kedves barát, most mentél el, nem érdekel, mondom, megint jövök. Na, csak akkor Peti már nem annyira futszálozik. Nem hallgat most minket, mert úgyis a miniszterelnöki forradalmat hallgatja nyilván, hogy kinek volt a legjobb sérója a csapatból? Na, most elárul. A legjobb sérója? Aha. Hát nyilván nekem. Új, vigyázz! Nem, hát... Nem? Mindenki szereti a focista sérókat, úgyhogy... Van ez a szokásos ecsetfej stílus. És így, hogy Petivel játszol, meghívta köcsére, vagy azért oda nem tudta levenni? Hát oda azért nem kell menni. Nem, hát látom. Maxon ecs van. Na jól van, oké, figyelj, milyenek a kérdések, Janim? Nagyon könnyű szerintem. Most ez egy tipikusan ilyen kis lájtos. Kis hétfői könnyed. Hétfői könnyed kérdés sor. Remélem, hogy nem egy ilyen kamu. Nem, tényleg. Na figyelj, itt van az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik földrészen őshonosok a piranyák? Piranya, hol élnek? Volt egy film is, nagyon beteg film volt. Pirája. Ezek édesvízi halak, ugye? Afrika vagy Ázsiára gondolok. Mondj valamit. Ázsia. Dél-Amerika. És csak nem is Afrika. Igen, kettőből egy se. Dél-Amerika. Ne csináld már. Lehetett volna még egy kis segítség. Nagyon beteg film volt, arról szólt, hogy bement egy fiú meg egy lány fürdőzni valami víztározóba, valami és akkor ott jöttek a pirányok, és ilyen gotattak, hogy... és megzabálták őket, szegényeket, és aztán meg valami gyerektáborba mentek. Hasonlóan beteg filmek, mint az Anaconda, meg nem tudom, cápa. Na azért a cápa jó. A cápa jó. Figyelj, viszont van egy plusz nyereményed, ezt megmutatom neked, hallgass meg, jó? Figyelj. Gratulálok. Az önnyereménye egy páros belépő Ennio Morricone magyarországi utolsó búcsú koncertjére október 18-ára az Arénába. Föloszlik Ennio Morricone. Mi történik Morriconéval, hogy ez ő már előre tudja, hogy ez egy búcsú koncert? Ez milyen szomorú így elmenni? Vagy ez csak egy ilyen, vagy olyan, mint az LGT 23. búcsú koncert? Nincs már. Nem, ez nem olyan lesz, mert itt jelezték, hogy ez utolsó búcsú koncert. Tehát, hogy a búcsú koncertek közül ez az utolszó. Tehát volt már búcsú koncert? Ezek szerint igen. Na szegény, egy kis Morricone. Zseni. Na jó, hát itt viszont ide tudtok akkor menni. Igen, addigra remélhetők lekedül a gipszalábomról. De reméljük, hát átkerül a fekvője járóra, és akkor az a már biztos, hogy van, akit elvigyél? Van, persze, mennyi azt mondjuk. Na, hát akkor jó, elmentek egy kicsit zokogni Morriconére. Jó az. Igen. Jó, köszi, örülünk, hogy nyertél akkor. Ha más, köszönöm hát szépen. Ezt legalább. Ciao. Szia. Jó bulást, jó bulást. Hello. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ilyen kis könnyed hétfői témáink voltak, semmi súlyos, semmi nehéz. Igazából ugye a Luffy elregetési akcióként nagyon helyes történet volt, célba ért az egyik Luffy, megtalálta egy srác, és bevitte a DVTK-ba. Ugye egy 11 éves kislánynak, Nórinak az volt a kívánság, hogy szeretne kezdőrúgást elvégezni, és összekötöttük őket a DVTK-sokkal, akik nagyon jó arcok voltak és segítettek, pláne így, hogy megtalálták a Luffyt. Valamint beszéltünk Norbival, illetve nem Norbival, hanem az Amsterdami ügy nyertesével, Kittivel, mert hogy Csabát nem értük el, és elmesélte az élményeiket, ők voltak, akik ugye megnyerték csütörtökön a kitelepülésünk a közös amszterdami utat, aminek a lényege az volt, hogy Csabának kellett találnia valakit, aki el tud vele utazni, és az nyer, aki legelőször jelenik ott meg nálunk valakivel, aki megy vele Amsterdamba, de nem lehet ismerős. Tehát vadidegen embert kellett választani. És nagyon jó futás az utcán. Igen, olyas futás az utcán. Leszólítása. És Csaba végül is megtalálta Kittit, hát Csabát azóta sérjük hát el, nem semmi. Tudjuk, mi történt Amszterdamban, Kitti viszont szívesen mesélt nekünk az élményekről. Csaba azóta is magát hívja telefonon, de nem veszi fel. Így van, Csabának is van barátja, aki nagyon jó fej volt, és mondta, hogy menjél Csabi, Kittinek is van barátja, aki szintén azt mondta, hogy menjél Kitti, Csaba meg Kitti pedig elindult Amszterdamba, mi pedig kifogadtuk őket. Balázsék a Rádió Egyen. Valaki belezenélt, hallottátok? Igen. De nem mi, kivetesen nem mi voltunk. Ellenzene? Valami elbejött, igen, és az kiment adásban, de most nem mi voltunk kivédes. Ilyek, hogy Balé, ne baromkodj a best of alatt. Na, hívjuk a naphallgató, hát nem én voltam, azt vállalom. Nem, csak egy nyitott ablak alatt elment egy kabrió bömös, és bellacod. Aztán visszafordult, és még egyszer elment. Igen, pedig házi előzőben kéne lennie. Megszakadt? Azt hittem felvettem. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Ugyanúgy be? Nem, megnézzük minnyi. Akkor nem kint? Jó. Balázsék? Oh, jó klasszikus Balázs. Jó van. Hogy hívnak? Szia! Szia, Imre vagyok. Imre, hol hallgatsz minket? Merre vagy? Ráckevén vagyok. Nem messze értel. Ráckevén? Szállítható a vadállat. Szállítható vadállat, ott viszel, vagy micsoda? Szállítható hozzád a vadállat akkor. Ja, a vadállat, amit írtál SMS-t. Ja. Így van, igen. Ja, értem, mert ajánlottál valamit, igen. Várjál, mindjárt meg, megkereslek, hogy mit írtál. Azt írtad, hogy kölcsönadom címit, ha én leszek a naphallgatója, írja nekünk, ugye, vagy írtad nekünk. Tegnap reggel igen. egy patkányt és egy egeret ástam el. Tehát ez cími. Ez cími. Másfél óra alatt volt reggel. Ezt tudja. Igen. Hát figyelj, és mennyi idő, ha este odaadod, reggel elviszed, akkor egy éjszakat megfogja? Simán. Ha jól emlékszem, valami garázs, mondtál garázsban? Hát valahol van az egér a házban, igen. De hát nem tudjuk pontosan. Megkeresi? Ez biztos. Tehát ő biztos, hogy mondom, tényleg egy vadállat. Oda viszed, elengeded a láncról. Értem, letépjük a láncról. Igen, cími, szagolj, cími, elindul, elharapja a láncot, és utána elindul. Hát a madaraktól elkezdve mindent megfog, annak ellenére, hogy gyerekbarát, és az összes gyerek imádja. Hát gyerekbarát, amikor rajta van a Lecter maszk. Igen, aztán, ha leveszed róla, akkor már azért kevésbé. Jó, figyelj, lehet, hogy ez lesz a vége tényleg, hogy címit elkérjük egy napra. Leasingelem a macskádat. Jó, most még teszünk ilyen reményten kísérleteket. Amúgy kezes. Hamis és eredeti egérfogókkal, meg kínaiakkal, meg nem tudom, magyarra. Igen, aztán, hallottam. Ha nincs meg, akkor lehet, hogy hívunk. Jó? Jó, rendben. Köszi. Most mit csinál a vérmacska egyébként otthon, PM? Vadászik? Dehogy is, ki van már engedve, már rohangál össze-vissza itt a fákon. Bölcsödék környékén látták őket a gyerekekkel a szájában. Most elmentek a nyaralok, úgyhogy az összes súfnit végigjárja házakat. Igen, most rágatott le egy villanyászt az egyik hozzára. Igen, de az elmény nem nagyon örült ennek. Oké, na köszi akkor, hogy írták, küldjük az ajándékcsomagot, mert mondtad, hogy Balázs. Jó? Köszi, ciao, hello. Hello. De milyen jó egy macska áll, nem főleg egy vérmacska. Imádni való őrültek. Círmi a könyörtelen vérmacska. Na jó van, jövünk holnap 6 órakor. A kitelepülési helyszíneket mondjuk majd egészen pontosan, ugye ott vannak a városok Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Ez indul szeptember 18-án, de ezt majd még azért sokszor fogjuk mondani, pontos helyszínekkel is. Ez az őszi rócsó igazából. Hát ezzel zárjuk az évet. Alig várjuk már. Mikor? 18? 18 hétfőig. 18 hétfő, két hét múlva. Tehát mához két hétre. Mához két hétre már Pécset vagyunk, így van. Igen. És előtte még Ajka. Ja nem, az hülye vagyok, az utána van. Nem. Dehogy is, az október 1. Az október 1. Nem, jól mondtam. Tényleg. Jó, hogy ennyire elsoktam magammal ezt a dátumot. Szeptember 18-én kiterpül, és előtte még Ajka. Nem, Bali, nem. Az első van rád, az egy másik óra. De minden más tímmel. Jó, a kamu telefonszámmal, úgyhogy ja, nagy baj nem, nincs. Nem, az az enyém. Tudod, hogy azért ez a regisztrálás. Budapest Manra is, mert le volt regisztrálva. Nem, ott még egy kicsit nagyobb felhajtása volt ennek a történetnek, és nézd meg. Igen, Ajkán kevesebb lesz a tanú. Na jó, van, jövünk holnap 6 órakor, szevasztó. Sziasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen!